المصطفی وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. روک شوق نال اٹھے آواز نال صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلوات و سلام علیک یا سیدی خاتم النبیین وعلى آلک و صحابک یا مکین قلوب المؤمنین. بانی محفل عزت مآب حضرت مولانا میاں محمد فاروق عامر صاحب قریشی دامت برکاتہم میرے عزیزم مولانا قاری محمد سجاد عامر صاحب اور مولانا قاری محمد اعجاز احمد صاحب معزز سامعین السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا بعد عاجزانہ دعا رب العالمین جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہمیشہ لئی خطا تو محفوظ فرماوے نفس و شیطان دے فتنے آتوں دائمی پناہ بخشے ایسے کلمات اکھواوے جنہ دے سونا رب راضی ہوگی ایسے کلمات تو پناہ دے جنہ دے او نراز ہوگی. دوستو میں قریشی صاحب کی بلا دا شکر گزارا انہاں مینو اپنے آستانے شریف کے اتنے مدد فرمایا ہے. پچھلے مرتبہ باوجہ مجبوری بیماری میں حاضر نہیں سا ہو سکیا تھی. اسی تاریخ دے اندر جو مجبوری دی وجہ نال خطا ہوئی سی اس دے ازالے واسطے میں چند دنوں وچ شاہ صاحب ہوراں نوں پھر تاریخ دے دتی. الحمدللہ اللہ تعالی نے پہنچنے دی توفیق بخشی. مہینہ جمادی الثانی اس مبارک مہینے دے اندر شہادت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. میں بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال جناب نو چند گلاں سناواں گا. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث پاک کے محدث ابن اساقر نے اپنی تاریخ دمشق وچ نقل فرمائی اور انہاں تو امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء وچ نقل فرمائی. آقا انعامدار نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی. فرمایا ابو بکر دا پیار اور اس دا شکریہ میرے ہر امتی تے لازم. جس حدیث دی کتاب دے وچوں میں حدیث پیش کیتی ہے وہ 80 جلداں دی کتاب ہے 32,000 روپے دی اور میرے کول پوری موجود ہے الحمدللہ. باحوالہ پیار کرنا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر دا پیار محبت و شکر ہو اور اس دا شکریہ واجب علی کل امتی میرے ہر امتی تے واجب ہے. محبت دا تعلق دل نال, شکر دا تعلق اعضاء نال ظاہری نال. کی مطلب؟ زبان نال, زبان نال, ہاتھ نال, مال نال. کسے طریقے ابو بکر دا شکر کرنا اے بھی لازم ہے میرے ہر امتی دے اوتے, تے دل وچ پیار رکھنا بھی امتی تے لازم ہے. کیوں نہ ہووے جو بلا تل قلوب الا حب من احسن الیہا. اے دلان دی فطرت ہے جیڑا انسان نال کوئی احسان کردا ہے نا, انسان دا دل جے چنگا ہووے خاندانی ہووے تے اس احسان کرن والے دے نال پیار کردا ہے. ایک فطری امر ہے. تے سیدنا صدیق اکبر و ذات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں ہر کسے دا احسان دنیا تے دے چھوڑیا ہے مگر ابو بکر دا احسان خود رب العالمین قیامت نو عطا کرے گا. میں نہیں اتاریا ابو بکر دا, یعنی محبوب خدا اعتراف ہے فرماؤندے نے کہ ہر ایک دا احسان. اندازہ لگاؤ اے کوئی چھوٹی گل نہیں, اے کوئی معمولی گل نہیں. سید الانبیاء دے احسانات ساری کائنات تے, تے سونا محبوب آپ پہ فرماندے نے کہ میں ہر کسے دے احسان دا بدلہ دے دیتا ہے دنیا وچ مگر ابو بکر دے احسان دا بدلہ قیامت نو رب پورا فرمائے گا. تے جس دا احسان مدنی مننے امتی کیوں نہ مننے. خود محبوب خدا اعتراف میں فرما دینے تو قبلہ تائیں ہی مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے کہ قیامت آلے دن پھر کیویں بدلہ اترنا ہے. حدیث پاک چاہوں دا ہے مستدرک حاکم دے اندر حدیث ہے. آقا انعامدار نے فرمایا یت جلال للناس يتجلى الله للناس يوم القيامة عامة ويتجلى لك خاصة يا ابا بكر. حضور نے فرمایا اے ابو بکر قیامت والے دن رب سونا ہر کسے نو دیدار فرماوے گا, لوگاں نو دیدار کراوے گا, یعنی ایمان والیاں نو انہا ساریاں نو عام دیدار کراوے گا. ابو بکر پر رب سونا تینو ایک خاص دیدار کراوے گا جڑا جلوہ قیامت والے دن رب سونے دے یار ابو بکر نے ویکھنا وے کسے نو نبی دی امت وچو نصیب نہیں ہو سکے گا. خدا دے بندیا جب شکر مدنی سرکار دے فرمان دے مطابق تے پیار وی حضور دے فرمان دے مطابق ابو بکر صدیق نال رکھنا ہر امتی دے فرد ہے ساڈا فرد بندا وے زبان نال وی صدیق دا ذکر کریے انج دیاں محفلاں کریے نبی دے چوں یاراں دیاں محفلاں ہون تاکہ ساڈے تے انہاں چار یاراں دے جڑے احسان نے چلو کچھ نہ کچھ تے نظرانا پیش ہو جاوے الحمدللہ رب توفیق بخشیے قریشی صاحب ورائے محفل سجائیے سونے صدیق اکبر دا صدقہ رب قریشی صاحب نو آباد تے شاد فرماوے ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ ہن سمجھ لے خدا دے بندیا میرے محبوب سرکار کیوں نہ احسان فرماون احسان کیوں نہ دسن کیوں اعتراف نہ فرماون یاد رکھنا اینا محبوب سرکار دے صحابہ تے اہل بیت وچوں کسے دا وی احسان نبی دے امتی تے نہیں جنہ احسان سنے صدیق اکبر دا وے صدقے جاواں سب بڑیاں بڑیاں خدمتاں تے احسان اس مرد خدا نے ساڈے تے کر چھوڑے نے پہلا احسان صدیق دا اے سی جے میرے مدنی سرکار دے ذات کریم دے صدیق نے سب تو پہلو ایمان لیاندا اے اور اس ویلے نبی دے موڈے مبارک دے نال موڈا رلایا اس نبی پاک سرکار دے نال نہیں سکھلوتا اس واسطے ایک وارا جو ایک صحابی نبی پاک سرکار دے اس یار غار دے نال جھگڑ پیاوے مدنی سرکار نو پتہ لگ گئے حضور ممبر تے تشریف لے گئے ممبر تے تشریف لے گئے صدیق اکبر دے خلاف جو گل کسے چا کیتی ہے حضور نو جلال آئے صدیق دا دفاع کرن دی خاطر مدنی جلسہ چا فرمایا ہے سارے کٹھے سبحان اللہ صدقے جاواں مدنی سرکار جلسہ فرمایا ہے سرکار تشریف لے گئے ممبر پاک دے آپ فرماؤں دے نے حال تارے کون علی صاحبی فرمایا او میرے یارو کیا میری وجہ نال تسا میرے یار نو چھڈ دے ہو کہ نہیں چھڈ دے اے میرا او یارے جدو میں آکھیا سی میں اللہ دا رسول ہاں تسا آکھیا سی غلط آں نے میرا صدیق آکھدا سی سچ جانا اے اس واسطے میرے مولا علی مشکل کشا دی ایک روایت سناواں سناواں ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ میرے پاک علی مشکل کشا دی روایت پہ سنا نہیں اے حدیث دی کتاب سامنے پئی ای کنز المال شریف میرے پاک علی دی گل اس واسطے پیا سنانا کئی بدبخت سمجھدے نے ابو بکر تے علی جڑے نے عمر تے علی جڑے نے آپس دے اندر کوئی ویری ہون گے تے ویری ہے سن نا نا خدا دی قسم کر کے انا بڑا لانتی سمجھی جڑا نبی دے صحابہ تے اہل بیت دے ڈی تہمت لاوے ہن بیان علی دا سن تے شان صدیق دی سن مولا علی دی زبان ہوئے شان صدیق اکبر دی ہوئے اے ہوئی گل کے نبی پاک دے صدیق نے سب تو پہلا مدنی سرکار دے ایمان لیاندے حضور سرکار دے قربانیاں دتیاں صدیق اکبر نے اس گل دا ایک اعتراف تے اقرار خود میرے مولا علی مشکل کشا پہ فرماؤں دے نے ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ توجہ نال آکھ سبحان اللہ ادھر ویکھ حضرت عبداللہ ابن عمر سرکار دا صحابی روایت پیا کردا وے فرمایا جدو مولا علی مشکل کشا سرکار حکومت سنبھالیے کسے بندے آکھے امیر المومنین کیف تختا کل مہاجرون والانصار الى ابی بکر وانتا اکرم منقبتا و اقدم سابقتا کسے شخص علی نو عرض کیتیے اے علی تینو انصار تے مہاجرین صحابہ چھڈ کے ابو بکر نو کیوں خلیفہ بنایا سی حالانکہ تیریاں تعریفاں وڈیاں نے تیریاں شاناں اونچیاں نے تو سارے تو پہلو مسلمان ہون والا ہے حضرت صدیق حضرت مولا علی مشکل کشا نے فرمایا جدو اے گل پاک علی نے سنیے فرمایا واللہ لولا ان المومنین عائدت اللہ تعالی لقتلتو کا فرمایا اگر اے گل نہ ہوندی مومن اللہ دی پناہ وچ ہوندا اے میں تیرا سر وڈ دینا سی تنو قتل کر دینا سی مینوں صدیق تو ودھاندا کیوں پیاویں توجہ نہیں کیتی ائی ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ کی سمجھنا ہے خدا دی قسم کر گیا نا جے قرآن پڑھیے تے حدیث پڑھیے سوائے سنی مذہب تو سوا کوئی شے لبدی نہیں پتہ نہیں ہے باقی ٹولے کتھوں نکل آئے نے نکل کی آئے نے کھمبی وانگو کھب کھلو اگ کھلوتے نہیں اج یہ بغیر بیجاں تو اگن والی قوم ہی ساڈا بیج تے مدنی سرکار چھٹ گئے نے حضور سرکار دے یار تے اہل بیت تے اطہار پا گئے نے ادھر ویکھ صدکے جاواں مولا علی نے فرمایا اگر مومن اللہ دی پناہ وچ نہ ہوندا میں قتل کر دینا سی تینوں والا ان بقی تو لتا تجنا کا منی روا تن خضرا فرمایا اگر جیندے رہے تے تینوں میں تینوں میری طرفوں بڑا کچھ پہنچے گا وے حق اینا با بکرن سابقا نہیں الا اربا فرمایا افسوس تیرے تینو پتا نہیں ابو بکر میرے نالو چون چیزاں وچ فضیلت رکھدا ای چار کم ہو جانے جڑے ابو بکر نو نصیب ہوئے نے علی فرماندے نے مینو نصیب نہیں ہو سکے ہاں جی ولم اوتا ہننا ولم آتا زمین ہننا فرمایا او مینو نہیں لب سکیا او چار چیزاں ایک اونا وچوں اے وے فرمایا ابو بکر یار غار بنیا وے ابو بکر یار غار بنیا میں نہیں بن سکیا ویلا تقدم الہجرت فرمایا ابو بکر نے سب تو پہلا ہجرت کیتی ہن میرے تو پہلو ہجرت کیتی ابو بکر نے میں بعد وچ کیتی ہے اونے رب دے دین دی خاطر مکہ پہلو چھڈیا وے میں بعد چھوڑیا وے اے دوجی فضیلت ایسی ہے جڑی ابو بکر لے گیا ہے تے میں نو نہیں لب سکی وَإِنِّي آمَنْتُ صَغِيرًا وَآمَنَا كَبِيرًا میں بچپنے میں چیمان لیاندہ سی ابو بکر جوانی چیمان لیاندہ وے ابو بکر جوانی چیمان لیاندہ ہے میں بچپنے میں چیماندہ ہے وَإِلَىٰ اِقَامِ صَلَاةِ توجہ نہیں فرمائی ذرا مزے نال آکھ دے سبحان اللہ تے فرمایا نماز پڑھاون وچ وی ابو بکر اگے رہیا وے میں وی ہے سا مگر مینوں مدنی اگے نہیں کھلاریا ابو بکر نو مصلی دا امام بنایا اے پاک علی دی زبان ہے لوک نال آکھ سبحان اللہ اینا مجمع بیٹھا ہے ذرا گج کے گئے سبحان اللہ اور صدقے جاواں اے پاک علی پاک علی مولا دی زبان سی صدیق دی شان سی تے انی غیرت رکھدا سی مولا علی سنے صدیق اکبر دی خاطر ہے در ویکھے وی حدیث دی روایت وچ بیان پیا کرنا پاک علی نو خبر ہوئی عبداللہ بن سبا ایک یہودی سی پہلو یہودی سی منافقت نال مسلمان ہویا مسلمان آوے فتنے پاون دی خاطر فتنے پاون دی خاطر مولا علی اور دے اندر بیمان آیا اتو کلمہ چا پڑیا وچو منافق ریا انہیں سب تو پہلا ایک فتنہ پایا سی کہن لگا ابو بکر تے عمر اچھی شان والے نے تے نالے ابو بکر عمر دے خلاف تبرہ کردا سی بکواس کردا سی مولا علی نو خبر پہنچی فلانا عبداللہ بن سبا جیڑا وے وہ ابو بکر عمر دے خلاف گلا کردا وے حضرت مولا علی سرکار فہما بے قتل ہی مولا علی نے او دے قتل دا ارادہ فرمایا کسے نے گلا کیتیاں او دے بارے آپ نے فرمایا جے میں انہوں قتل نہیں کرانگا پر اینا سزا ضرور دیوانگا جس شہر اچ میں ورسانگا ابو بکر دے عمر دا دشمن اس شہر اچ نہیں ور سکدا بولا بول سبحان اللہ بلاغ سبحان اللہ خدا اے ویخ تنو عبارت بھی پڑھ کے سنا دیوان ابراہیم قال بالا غالیان ان عبداللہ ابن اسود ین تک سوابا بکر و عمر فدعا بسیف فہم بقتل ہی فکل ما فیہ فقال لا یساکنونی فی بلد انا فیہ فنفاہ الشام مولا علی سرکار نو درسے آگیا عبداللہ بن اسود بھی انو آن دے سن عبداللہ بن سبا یہودی بھی آخ دے سن او بیمان دے بارے خبراؤں یا مولا علی نو اے ابو بکر دے عمر دے بارے بکواس کر دائے مولا علی اس قتل تلوار منگائی قتل دا ارادہ فرمایا کسے گلاں کیتیاں او دے بارے مولا علی سرکار دے نال آپ نے فرمایا جے میں قتل نہیں کرانگا اینا ضرور ہے لا یو سا کہ نونی فی بلد انا فی ہے جس شہر چ میں رانا وا اس شہر چ اے نہیں رہ سکدا ہائے ہائے آپاں دے مکالے مل کے کٹھے روٹی کھانے ہونے آئے تا تے ساڈے دل کالے تے سیاہ ہوئے پئے نے خدا دی قسم کر کے آنا علی دی غیرت دا اندازہ لگا مولا علی سرکار نے فرمایا ایک شہر چ نہیں رہے گا آپ کوفے چ رہندے سن آپ نے انہوں ملک بدر کر کے ملک شام وچ بھیج دیتا فرمایا جتھے ابو بکر عمر دا دشمن ہووے اوتھے مڑ علی کیویں رہے سبحان اللہ ایک کیوں اجے دا احسان علی منے جدی شان علی منے علی دا مرید کیوں نہ منے پھر علی دا مرید کیوں نہ منے خدا دے بندے آ صدقے جاواں توجہ فرما میرے صدیق اکبر دی خدمت اسلام والی پہلی اے سی جڑا احسان ساری امت دے صدیق لا چھوڑیا ہوئے میرے کملی والے سرکار نال سب تو پہلا موڈے نال موڈا لا کے ابو بکر ہی کھلوتا ہی جس لے کوئی نہیں سی ابو بکر دے نال چند بندے مسلمان ہوئے توجہ فرما اج بلال حبشی دا بڑا ذکر سننا ہے ایسی عاشق رسول دا کہ نہیں بولو بولو بولو بولو حضور دا عاشق سی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت مقداد وی نبی سرکار دا عاشق سی خدا دی قسم کر کے آنا جے پوچھ نہیں جا پوچھ تاریخ دی سیرت پڑھ بلال تے وی احسان صدیق دا سی بلال کٹیندا ہوندا سی کوئی پچھدا نہیں سی حال بلال دا اے ہوئی صدیق سی جنے بلال چھڑا کے قدماں تے مصطفیٰ وار چھوڑیا جدو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو کافر مار دے سن کافر کٹ دے سن حضرت صدیق اکبر ایک دن نال گزرے نہیں ویکھیا بلال احد احد دی آواز پیاک کردا وے یار دی خاطر پیا کٹیندا ہے حضرت ابو بکر صدیق جا کے بلال نو آکھدے نے بلالا رب دلاں دے راز جاندا ہے اپنے دل چ رکھ لے زبان نال نہ بول اپنے دل چ احد احد آکھ اتوں زبان نال آکھن دی لوڑ کیڑی ہے بلدے انگاریاں دے جو پیاویں مخ پئی تیری جاندی ہے مخ پئی ہڈیاں دی نکل دی ہے او بلال دل چ رکھ لے اگلا دن ہو جائے بلال دے کول پھر صدیق گزریا ہے ویکھیا پھر بلال اسے طرح وعدے پیا مار دے نعرے پیا مار دے حضرت صدیق نے فرمایا اے بلال تینوں کل روکیا سی عرض کردا لجپالا میں تے عہد کیتا سی ہن نہیں بولاں گا پر کی کراں میرے کول صبر نہیں ہو سکدا میرے کول صبر نہیں ہوندا عشق ہوندا ہے یار دی خاطر صبر تھوڑا چھڈ دے آندا ہے بلالا جدو یار دے نال لگاویں پھر دل چ رکھن دی کیڑی لوڑ ہے یار دا نام ذکر زبان دے نال کر ذرا مزے نال آکھ سبحان اللہ صدقے جاواں کیونکہ سخی سلطان باہو بولیا وے آپ فرماؤندے نے عشق دی آگ عشق دی بھا تے ہڈا دا پالن یارا عاشق بے سکیند او خط کے جان او جگر وچ آرا خط کے جان جگر وچ آرا اتوانگ کباب تلین دے او سرگردان اے پھرانے ہر ویلے اتے خون ہڈاں دا پیندے ہوئے ہزارہ اے عاشق باہو باہو اوے ہزارہ اے عاشق باہو پر عشق نصیب کہیں دے توجہ نال آگ سبحان اللہ او صدقے جاواں حضرت بلال کٹیندے پے نے دوسرے دن جدو ابو بکر صدیق نے ویکھیا وے مدنی سرکار دی بارگاہ وچ عرض کیتی اے یا رسول اللہ تہاڈا ایک خادم بڑا کٹیندا اے تہاڈا ذکر نہیں چھڈدا میرا جی کردا وے میں اونوں خرید کر کے جناب دے سپرد کر چھوڑا واہ صدکے جاواں مال ہووے تے انج دا ہووے جڑا یار دے ناں تے لگ جاوے صدکے جاواں توجہ فرما میرے مدنی سرکار فرمایا ہے ابو بکر سودا ضرور کر پر کلا نہیں محمد نو وی نال شریک کر محمد نو بھی نال شریک کر لے تاکہ بلال دے خریداراں وچ محمد دا وی نام آ جاوے اللہ او صدقے جاواں بلالا تیرے عشق تو جدا خریدار معشوق اے تے معشوق وی حبیب خدا مدنی سرکار نے فرمایا اے ابو بکر کلیا نہ خریدی نال ساڈا وی حصہ پاویں ابو بکر عرض کردا وے میں وی تہاڈا مال وی تہاڈا تے بلال وی تہاڈا میں کوئی فرق کرنا وا مدنی سرکار نے فرمایا میرا حصہ ضرور لاونا ہی گئے پہ حضرت صدیق اکبر گئے حجی امیہ نو آکھدے نے دس کی لینا اے دا آندا اینے پیسے لواں گا مگر ایک شرط ہو رہے آکھ دے بابل حضرت صدیق فرما دے نے کیڑی او آندا ہے کافر آکھ داوے جڑا تیرے کولے غلام اے او گورے رنگ داوے چٹے رنگ داوے او وی مینوں دے اینے پیسے وی دے پھر دیواں گا حضرت ابو بکر صدیق فرماوندے نے گورا وی لے لے مال وی لے لے ایک بلال دے دے او انا سی نامراد رنگ اتلے نو ویکھدا سی میرا صدیق وچ والے رنگ نو پیا ویکھدا سی او صدکے جاواں سونے صدیق نے مال وی دتا نال اپنا کالا گورا غلام وی دتا وے او میاں لے کے خوش ہو گیا وے او سمجھی کھڑا سی سودا میرے وارے چو گیا وے اے بھولا پھالا ابو بکر جڑا گھاٹا کھا گیا وے پر اونوں پتہ نہیں سی او بدبختا اے او کالا غلام ای جڑا ٹرے گا زمین تے جتیاں دی آواز جنت تے جاوے گی توجہ نہیں فرمائی ذرا سبحان اللہ صدقے جاواں مدنی سرکار دے کول لیا کے جدو بلال پیش فرمایا ہے حضور سرکار دی بارگاہ وچ ہتھ جوڑ عرض کردا لج پالا اے بلال تیرے قدماں تو آزاد کیتا وے بلال او ذات دے دنیا دے اندر جدو بانگ ہوئے یاد بلال دی آوے یاد بلال دی آوے بانگ ہوئے تے بلال یاد آوے بلال ویکھو تے صدیق یاد آوے اللہ سبحان اللہ اے وی اے بلال بلال جڑا سانو ملیا ای احسان صدیق داوے اے آکھ سبحان اللہ تے چھے ہور صحابہ وی سن جڑے کٹیندے سن انہاں نوں وی خرید کر کے کافراں دے کولوں مل لے کے مدنی سرکار دی کچہری وچ رکھن والا صدیق اکبر سی اور پہلا مقرر پہلا خطیب اسلام دا صدیق پہلا خطیب اسلام دا صدیق کے چند بندے مسلمان ہوئے نے حضرت صدیق اکبر رسول اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے یا رسول اللہ اسا سچے ہیں کہ نہیں حضور نے فرمایا ضرور سچے ہیں حضرت صدیق عرض کردا لجپالا جدو سچے ہیں مینوں اجازت دو میں اپنے یار لے جانا وا کعبے دے نال کھلو کے اپنے دین دا اعلان کرنے آئے کعبے دے نال کھلو کے دین دا اعلان کرنے آئے حضور سرکار دے یاراں نے پر یاراں نوں لے آوے مدنی اجازت دتی ہے مدنی اجازت دتی ہے ہاں جی پہلو حضور سرکار مصلحت دے تحت روک دے رہے نے ہاں جی ابو بکر حالے مسلمان چند نے پر عشق نہیں کھلوتا عشق شاہی ایسی ہے سیانے آندے نے کدی عشق دے مشک لک نہیں سکدے لکھ چھپاؤ مشک کستوری نوں آخر خوشبو آ جاندی ہے لکھ چھپاؤ عشق نوں کدی ضرور باہر آ جاندا وے سونے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو لے آئے توجہ فرما نبی پاک دے یاراں نوں نال نبی پاک سرکار وی تیار ہو گئے نے حضور سرکار نوں لے کے کعبے دے نال صدیق اکبر چڑھ کھلوتا ہے تقریر صدیق شروع کیتی ہے اسلام دا پہلا خطیب صدیق جنہیں تقریر فرمائی ہے مکے دے اندر جدو کافران سنے آویں تقریر پہ ہون دیئے ساڑھے مذہب دے خلاف ایک رب سنے دی ذات دے بیان پہ ہون دے نے کافر سارے ٹوٹ پہنے کٹھے ہو گئے نے نبی یا نبی سرکار دے یار مٹھی برابر سن حالے تی پینتی بندے سن کل تی پینتیاں دے اتے ٹوٹ پینے کوئی ایک نو پھڑ لیا کوئی کسے نو پھڑ لیا کوئی کسے نو پھڑ لیا مارن کٹن شروع ہو گئے حضرت صدیق اکبر دے اتے آن کے پوری ڈار پہ گئی ہے ہاں جی ٹولا پورا ڈگ پیا وے ادھر مدنی سرکار دے اتے بھی ادھر صدیق اکبر سرکار دے اتے بھی مارنا شروع کر دیتا ہے کافراں ظالماں نے میرا صدیق اکبر بے ہوش ہو گیا وے ادھر برادری صدیق دی آ گئی انہاں برادری دے حوالے نال آن کے چھڑایا چھڑا کے لے گئے گھر دے اندر جدوں صدیق نو گھر جا رکھے بے ہوش نو ہوش آئیے اگلے پانی پیش کیتا وے ابو بکر آکھ دے نے پانی پرا کرو مینوں محمد عربی دا حال سناو ذرا ذوق لالا سبحان اللہ او صدقے جاواں صدیق فرماوندے نے پانی نہ دیو مینوں حضور دا حال دسو کس حال دے اندر نے برادری آکھدی اے پاگل ہو گیا میں اپنی جان دا خیال نہیں تینوں خیال محمد دا پیا کھڑا ہے بنیا کی ائی مرن والا میں کی حال ویکھدے سی حضرت صدیق اکبر سرکار پھر بے ہوش ہو جاندے نے جھٹ تو بعد حضرت عمر بن خطاب دی ہمشیرہ محترمہ مسلمان ہو چکی سی حضرت عمر دی بہن نال کھلیے او ڈردی پئیے کدرے پھر اسلام دا نام لوے گا پھر نو مارن گے جدوں اکھ کھلی ہے حضرت ابوبکر صدیق دی حضرت عمر دی ہمشیرہ نو اکھ دے نے دس دے صحیح میرا محبوب کتھے وے او توڑے تھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں او تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں تڑے باندیاں دی میں اوے باندڑیاں ان دردیاں کتیاں نال یتب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب او صدقے جاواں تا ایک دیوانے نے آکھیا ہے ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ خدا دے بندیا خالی ایویں دعوے کرنے سوکھے نے پر یار دے ناں تے قربان ہونا بڑا اوکھا اے رب سونا ایتھے ادماوندے ہی اساں دے چار روپے ویکھ کے ایمان ویچ دینے آئے دین او دولت ای جدے تے جانوار ناں وی فرض ہو جاندا ای سونے یار اگے ایس ہستی نو توجہ توجہ توجہ خانہ سونے یار اگے ایس ہستی نو جے یار مٹاونا آوندا نہیں پھر توڑ دے کسبیا تسبیح نو پھر توڑ دے کسبیا تسبیح نو تینو ورد پکاونا آوندا نہیں سونے یار اگے ایس اور مسحو حق کر کر کے سونا یار تا ملدا مر مر کے سانو نہ دس ہو حق کر کر کے سونا یار تا ملدا مر مر کے چھڈ عشق تے بہ جا چپ کر کے کر کے چھڈ عشق تے بہ جا چپ کر کے جے سیس کٹاونا آمدا نہیں پھر توڑ دے نہ یار اگے ایس ہستی نو جے یار مٹاونا آمدا نہیں پھر توڑ دے پھر توڑ دے کسبیا تسبی نو تینو ورد پکاونا آمدا نہیں پھر توڑ دے او سانو نہ دس ہو حق کر کر کے سونا یار تا ملدا مر مر کے سانو نہ دس ہو حق کر کر کے سونا یار تا ملدا مر مر کے چھڈ عشق تے بہ جا چپ کر کے چھڈ عشق تے بہ جا چپ کر کے جے سیس کٹاونا آمدا نہیں پھر توڑ دے کسبیا سبحان اللہ تیری یار نماز بخاوے دی گل نہ کر عشق دے دعوے دی تیری یار نماز بخاوے دی گل کرنا عشق دے دعوے دی تیری یار نماز وکھاوے دی گل نہ کر عشق دا دعوے دی گل نہ کر عشق دا دعوے دی چھڈ عشق تے بہ جا سجدے وچ رو کے سجدے وچ پے کے رو رو کے سجدے وچ پے کے رو رو کے جے یار مناونا آوندا نہیں پھر توڑ دے تسبیا تسبی نو ذرا مزے نال سبحان اللہ صدقے جاواں میرے صدیق اکبر نو ہوش آئیے صدیق جدوں دوسرے بارہ فرما جائے مینوں کملی والے دے کول لے چلو حضرت عمر دی بہن حضرت عمر دی امشیرہ نال حضرت ابو بکر دی اما دوویں باواں تو پھڑ دے نے بے ہوشی دی حالت گھسیٹ کے زمین تے مصطفیٰ دے قدماں وچ جا رکھ دے مصطفیٰ اٹھ دے نے صدیق دا متھا چم دے نے آیا آیا ابو بکر دا متھا مبارک چم دے نے حضور فرماؤ دے نے ابو بکر سنا کی حال عرض کردہ لج پالا میں نو تے تیرے خیال جناب سنا وہ جو تواتی خیرے تے ابو بکر دی خیرے خدا دے بندیا اے احسان وی صدیق دا سی سب تو پہلا مدنی دی امت چ خطبہ اسلام دا دین والا صدیق ذرا توجہ نال آکھ سبحان اللہ خدمتاں گندا جا خدمتاں صدقے جاواں جدوں معراج دی رات تو مدنی واپس آئے نے توجہ ہے کوئی نہ ذرا ڈٹ کے آکھ سبحان اللہ معراج دی رات تو مدنی واپس آئے نے سرکار غمگین ہو کے غم زدہ ہو کے کعبہ شریف دے نال صبح بیٹھے نے پریشان نے اعلان کراں قائم مننا ہے اے معراج کر رہا ہے قائم مننا ہے ابو بکر صدیق نو ملیا ابو جہل آکھ دے ابو بکرا اج تیرے یار نے ایک نواں اعلان کیتا ہے نت نوی کم کھاندا ہے اج آکھدا وے میں رات و رات بیت المقدس تو ہو کے واپس آ گیا ہاں اگلا سفر نبی پاک نہ دسیا خالی زمین دے بیان فرمایا ہے ویکھ دے سن ذہناں دی حالت نو ابو جہل آکھدا ہے ویکھے آئی اج نواں اعلان ہویا اسی جاویے تے مہینہ لگدا ہے اے رات و رات آ گیا وے اس لانتی نے اپنے آپ تے قیاس نبی چوچا کیتا ہے مریندہ ویکھو جنہیں بھی مارے پینی اسے گل تو مارے پینی وہ اپنے آپ دے اتے اللہ دے پاکانو قیاس چا کر دے لے وہ اپنے ورگا چا سمجھ دے نے وہاں دے نے اساں جدو نہیں کر سکدے مر اوکے میں کر دے ہونگے اساں جو نہیں جان دے مر اوکے میں جان دے ہونگے ونا مرادا کدی کتیاں بھی بندیاں نال مقابلے کیتے کدی جانور بھی انسانا دے نا رل سکدے میں و بے وکوفا شکلان دے نا بھل اصل رب دے راز اندر ہی پہ ہندے نی ابو جہل کیا ساپ دے کیتے او اکل والا سی ابو بکر عشق والا سی اکل والا اپنا کھانا پیا خراب کردا ہے آندا ہے کیویں ہو سکدا ہے راتو رات ہو کے واپس آوے سانو مہینہ لگے اساں وی انسان ہے او وی انسان ہے سانو مہینہ لگدا وے اے رات نو واپس آ جاوے کیویں ہو سکدا ہے ابو بکر صدیق نے ابو جہل دے منہ وچوں گل سنیے حال رسول اللہ دے منہ وچوں نہیں مبارک وچوں نہیں سنی صدیق فرماوندے نے ابو جہل اے دس اے دعوا انہاں دے منہ وچوں سنیا ہی کہ ارتا ملے دا مر مر کے چھڈ عشق تے بے جا چپ کر کے چھڈ عشق تے بے جا چپ کر کے جے سیس کٹاونا آوندا نہیں پھر توڑ دے کسی بیا سبحان اللہ اور سچ فرماؤں دے نے وہ آندہ وہ سچ آخ دے کیا کمال ہے ابو بکر کی پیا کرنا ہے ابو بکر فرماؤں دے نے تو اینو نہیں پیا مننا ہے اینو نہیں مننا ہے آتے کھڑا بیت المقدس این دی گال نہیں مننا ہے میرا نبی منہ مبارک کی چو فرماؤں دا ہے صدرہ تو جبریل میرے کول آیا ہے تے چاٹے چلا گیا وے میں مصطفیٰ دے خادم جبریل دے بارے ستویں آسمان تو آنا جانا من نہیں کھڑا تو بیت المقدس دی گال محمد واسطے مشکل روک لڑاک سبحان اللہ صدقے جاواں عقل دا کم ای نا مراد اڑی کردا ای عشق دا کم اے یار دے حکم دے اگے ہمیشہ سر ڈال کے تے ٹریا رہندا ای عشق دا کم اے من لینے عقل دا کم اے اڑ جانے عقل والے برباد ہوندے نہیں عشق والے آباد ہوندے نہیں کلندر اقبال لاہوری فرماؤں داوے کلندر اقبال لاہوری آکھ داوے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ عقل والے تیری دنیا میں پریشان رہے عقل والے دنیا میں پریشان رہے عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے ترا مزے نال آگ سبحان اللہ عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے ہوں اتے گل ایک سنا وا تو سنی دا عقیدہ بھی وکھاوا بول درا دکھ نال آگ سبحان اللہ ادھر ویخ سونے صدیق اکبر دی گل تے سنی دا عقیدہ پیا بن دے بول بول بول حدیث بخاری تے مسلم دی پیا پیش کرنا جس ویلے مکی مدنی سرکار نے حج فرمایا آخری حج فرمایا حجت الوداع انہوں آخدے نے الوداعی حج آخدے نے مدنی سرکار خطبہ دیتا ہے حجت الوداع تے صحابہ کرام سوا لاکھ دی تعداد لگ بھگ قریب نے موجود نے اتے صدقے جاواں مدنی سرکار نے خطبہ ارشاد فرماؤندیاں آقا نے گل ایک فرمائی ایک بندہ ہے جنوں اللہ نے اختیار دیتا ہے توجہ نہیں ہو کی تھی ایک بندہ وے جنوں رب اختیار دیتا ہے زمین چ رہن دا یا رب کول جان دا انہوں اختیار دیتا ہے جنہ چر چاہویں زمین چ رہو جو مردی چاہویں استخا استعمال فرماؤ جنہ چر چ مردی چاہویں رہی جا یا پھر ساڈے کول آ جا اس بندے نے رب کول جانا پسند کیتا ہے دنیا وچ رہنا پسند نہیں کیتا حضور نے گل فرمائی ہے صدیق اکبر ڈھائی مار مار کے رون لگ پے نے صدیق دیا ہی نکل گئیاں نے سارے صحابہ ویکھ دے نے آندے نے اس بڈڑے نو کی ہو گیا وے مدنی کسے بندے دی گل کیتی ہے کیوں پیاروں دا وے پھر سانو بعد وچ فرماندے نے خبراں ہویاں صدیق مدنی دا اشارہ سمجھی بیٹھا سی یار دے ہجر دی رات آ گئی ہے صدیق سمجھ گیا سی نہ عمر نو پتہ لگے نہ علی نو پتہ لگے نہ عثمان نو پتہ لگے نہ کسے ہور نو خبر ہوئیے انہاں ایو ہی سمجھ آئے او کسے بندے دی گل ہے پر صدیق پچھان گئے سن ہور تے کوئی ہو جا نہیں جنوں رب اختیار دے وے نا فرشتہ ہوندا ہے جان قبض کر کے لے جاندا ہے جے رب اختیار دیندا ہے اے محمد دی ذات ہی ہو آپ ہی ہو سکتے ہیں صدقے جاواں ایتھے ایک گل سمجھاواں ذرا سنی دا کی دا بناواں توجہ نال سبحان اللہ مدنی سونے نے فرمایا ایک بندے نو اختیار دیتا وہ بندہ مصطفیٰ سن بندے سارے خدا دے ہی بنائے نے پر خدا دا تے کوئی کوئی بن دے پھر جے میں محمد بنیا میں انج کوئی بن سکدا ہی نہیں انج کوئی نہیں بن سکدا خدا دی قسم کر کے آنا مدنی سرکار نے فرمایا ہے اللہ اختیار دیتا ہے اختیار دیتا ہے میں نوں زمین چراواں جنہ چر مرضی راواں حالانکہ موت دا وقت مقرر ہے توجہ نہیں فرمائی اختیار ادو ہی دتا جاتا ہے اختیار ادو ہی دتا جاتا ہے میں آنا وا کسے نو یار اے پانچ روپے نہیں یا دس نہیں یا پانچ لے لے یا دس لے لے اگلا جنہ پنجاں تے دساں وچوں جڑی شے منگے گا مینو دینی پینی ہے اختیار میں آپ دتی کھڑاں توجہ نہیں فرمائی اختیار جو میں دے رہا ہوں پھر مینو دینے پینے نے رب سونے نے اختیار دتا ہے حبیبا دنیا وچ ہمیشہ رہنا ہی یا ساڈے کول آنا ہی میرا مدنی سرکار نو اختیار پیا ملدا وے جے حضور چن لیندے رب نو آخدے یا مولا میں اپنی امت دے وچ ہی رہنا ہے ایمان نال دس مڑ ملک الموت آنا سی بول بول بول بول بول پھر پردہ بھی نہیں سی ہونا اے وصال بھی نہیں سی ہونا اے پردہ بھی نہیں سی ہونا جڑا پردا ظاہری یار نہ پائے پھر اے بھی نہیں سی ہونا مدنی سرکار پسند رب لے جانا فرمایا معلوم ہویا او عبد ہو رہے تو میں ہو رہے ساڑھے کول فرشتہ ہوندہ ہے سنگی دے انگوٹھا چا رکھدا ہے جان کٹ دے لگتا کمدیاں رہ جان تبا روندہ رہ جاوے لے کے او پیا جان دے اے اساں ترساویں او مدنی نے جنہ دے بارے رب وحدہ اولا شریک مولا وی اختیار دیندا ہے یار دی مرضی ویکھدا وے خدا کی رضا چاہت ہے دعا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد پرنا ہے کہ بھوکنا بھوک دے ویلے بندہ سوچ دے سی مکی کا بھوکنا نا مرادا اترے چوڑا بندہ ہو کے دیا کہ میں نبی ورگا ہوں نا مرادا کوئی اکل دا علاج کرو را اوترا کدی تینو میرا بے اختیار دیتے نہیں توجہ نہیں ہوگی تھی پر نبیان دی شان وکری ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے کول آن پوچھے آگیا سی رب کول دے پوچھایا سی پر کلیم کول نہیں سی پوچھیا تو جدو آیا ہے مالک الموت تے سرکار ہو رہی گرسے تو نبی آیا جلال راکھ تھا پڑ دیتا ہے آنکھ کڑ کے مالک الموت دیا ہو سکتی ہاتھ چ لیا ایت رب دی باہر گا یا اللہ کہو جا بندے آل بھیجی آئی ہوتے تیرے آلہ اونا ہی نہیں چاند آلے بخاری نہیں یہ بخاری نہیں تے اور کی ذرا دوکنا آگ سبحان اللہ تے خدا دی قسم کر کے آنا معلوم ہویا رب دے یار ہور نے سبحان اللہ ارسا تسا غدار او یار نے غدار تے یار برابر نے بھلا توجہ نہیں کی تیا کاک سبحان اللہ خدا دی قسم کر گیا نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار مدنی سرکار دے بارے جدویں سنیا میں صحابہ فرماؤں دے نے ارسان او دو یندازہ لائے ابو بکر ارسان سارے نالوں بد علم والا وے کیوں آکھے یار مدنی دے اے دے اشارے بھی سمجھ جانے توجہ نہیں کی تھی جڑا محبوب پاک دے دے اشارے بھی سمجھ جاندا وے بول سبحان اللہ خدا دی قسم کر گیا نا او بھی مدنی سرکار ہن میں دساں حضور سرکار نے جانا کیوں پسند فرمایا دساں او بھی حدیث دے حوالے نال ہاں حدیث دے حوالے نال دساں مدنی سرکار وچ رہنا پسند کیوں نہیں فرمایا میرے آقا نے فرمایا ہے حدیث پاک المسند بزار اور دیگر حدیثیاں کتابیں صحیح وچ موجود ہے حضور نے فرمایا کہ او بدبخت لوگ نے جنہاں وچ نبی ہوئے تو انہاں تے عذاب آ جا تے حضور ویکھدے سن کرتوت انہاں دے بدلن گے عذاب بن سمنے آون گے تے قبلہ ایک کے کانڈ پچھوں ایک کے منہ سامنے یہ بڑا فرق ہوندا ہے توجہ نہیں ہوگی تھی بڑا فرق ہوندا ہے جے سامنے مدنی ہوندے تے آپاں ایہو جہ کرتوت کردے جڑے اج کیتی بیٹھے تے کافر ہوندے بے ایمان سیدھے سامنے تے جہنم مدنی سرکار دے سامنے عذاب آوندا تے بدبخت لانتی ہو کے مردے حضور نے فرمایا تے بہترین فرمایا خوش بخت ہونے جنہاں دا نبی پہلو چلا جا تے فرمایا میں تواڈے تو پہلو جا رہا اگوں جا کے تواڈے واسطے اگے جا کے پہلو ہی بندوبست کر کے رکھاں گا اے اے توجہ نہیں کیتی واہ واہ میزبان آ رب دی دھرتی دے رب دے دسترخوان دے میزبان آ صدکے ونجا تیری میزبانی تو جو پہلے ونج دے دسترخوان وچھئی کھڑی انتظار فرمیندہ کھڑی امتی آمین دکھوا آئے آئے آئے آئے سبحان اللہ وہ صدقے جامعہ مدنی سرکار دے خدا دے بندے آئے سواستے کملی والے آقا نے جانا ہی پسند فرمایے مگر صرف پردہ ہی فرمایے توجہ نہیں فرمائی کی فرمایا ہے تو ساکھو گے وہ چشتیاں ایتھے تے یہ ہو جائے ککڑے ہیں جڑے آندے نے نبی مر کر مٹی میں مل گئے مردہ ہو گئے. میں آکھاں گا بے وقوفا انہاں نام مراداں دیاں بولیاں تے نہ جائیں. اے اونتری قوم ائی اے ایڈی اونتری قوم ائی انہاں دی آپس وچ بولی وی نہیں رلدی. دیو بند دے مدرسے دی بنیاد رکھن والا دیو بند دے مدرسے دے تعلیم دی بنیاد رکھن والا تعلیم دی متا آکھیا کہ اصل اس مدرسے دی بنیاد رکھی سی حاجی عابد نے تے او سی بیچارہ سنی یہ دھوکھے نال قاسم نانوتوی وچ وڑیا سی تے اینے اتھے تعلیم شروع کی تیرے بعد قبضہ کیتا حاجی عابد تو بعد. یہ پوری تاریخ دے حوالے نال تن پیار کرنا ہے. تے قاسم نانوتوی دی کتاب ہے آب حیات بازاروں لب جاندی ہے اس دے پہلے صفحے تے لکھدا ہے آکھے نبیاں دی میراث ترکا اس واسطے نہیں وڈیندا پچھوں وراثت تقسیم نہیں ہوندی ترکا تقسیم نہیں ہوندا کیونکہ ایک بندہ ایک کمرے چ اٹھ کے دوسرے کمرے وچ جا کے بہ جاوے تے اونوں مریا نہیں آکھدے تے پچھڑوں اودی جائیداد نہیں وڈی جاندی. وہ سمجھدے نے اگلے کمرے چ بیٹھا وے وہ آندا محمد نبی مردے نہیں اے حجرا وٹایا مصطفیٰ نے پچھوں وراثت تقسیم کیوں ہوندی. کتاب دا حوالہ غلط ہوے سر کٹ کتے آگے سٹ دے. قاسم نانوتوی دی گل پہ سنا نہیں توجہ نہیں کیتی. دیوبند مدرسے دی بنیاد یعنی دیوبندیاں دے پیو دی پہ گل سنانا توجہ نہیں کیتی. ساڈی بنیاد کسے اج تو 100 سال والے نہیں رکھی ساڈی تے بنیاد اللہ دی مہربانی نال صدیق تے فاروق تے مولا علی رکھ گئے نے نا توجہ نہیں کیتی. ذرا بول سبحان اللہ. ہاں اور کی ہے خدا دی قسم کر کے آنا تائیوں ہی تے مدنی سرکار تے جن نے پیچھے ولی گزرے نہیں یا آن گے ہمیشہ سنی مسلمان ہون گے. انہاں تو باہر کوئی شے نہیں لب سکدی. سب لکھ کے قلم سکا دتا ہی جے ساڈا کسے بننا ہے تے ساڈے پاکاں دا بننا پینا. توجہ نہیں کیتی. ترا بول سبحان اللہ. وہ آخدا ہے حجرا نبی پاک وٹایا ہے حجرا ہی وٹایا وے یار رخ چا لکایا ہے. وہ تے قاسم نانوتوی دی گل سی ہن اشرف علی تھانوی دی سنا. بول سبحان اللہ. میرے کول دساں جلدا ہے اشرف علی تھانوی دی کتاب پئی ہے نا اودا ملفوظات حکیم الامت ملفوظات حکیم الامت تقریراں اشرف علی تھانوی دیاں وچ لکھیاں پیاں نے دسویں جلد دی ویکھ. اشرف علی تھانوی لکھدا وے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی. بول بول سبحان اللہ. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ میر زاہد رحمت اللہ علیہ دی تقریر سن کے ادھی رات دا ویلا سی عبد الرحیم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ دا والد دلی دے بازار چوں گزر رہا سی. کیا دے بازار چوں بولو بولو بولو بولو بولو دلی دے بازار چوں گزر رہا سی. شیخ سادی نا سنیا شیخ سادی دی ایک ربائی چار مصرے والی او پڑھ رہے سن. ایک مصرا بھل جاندا سی تین پڑھدے سن تے جا کے ربائی سنا سن. شیخ سادی دی ربائی اے سی جز سر عشق جز یاد دوست ہر چکنی عمر زائے استی جز یاد دوست ہر چکنی عمر زائے استی جز سر عشق ہر جب خانی پتا لتستی سادی بشو راہ دل از نقش غیر حق. اے تین مصرے پورے چوتھا کیے علم گرا اے حق ننمایت جہالت استی. مطلب دا سمجھا دیا ذرا جیندے بیٹھے اچھو آواز نال سبحان اللہ. ہاں جیندے جیندے جیندے بولو سبحان اللہ. صدقے جاواں اے دا مطلب اے شیخ صاحب فرماؤندا اے یار دی یاد تو سوا جو کچھ کیتا ہی زندگی برباد کیتی ہی عشق دراز تو سوا جو پڑھنا میں سب بیکار سادیا اپنے دل دی تختی تو حق دے غیر دے نقشے دھو دے حق تو علاوہ سارے نقشے دھو دے جڑا علم حق دا راہ نہ وکھاوے او جہالت تے علم نہیں اے ہن چار مصرے پورے نے عبد الرحیم محدث دہلوی تین پردے نے چوتھا بھول جاندا دل وچ خیال آیا اے سادی ہوندا لکھن والا دیوبندی کٹر دیوبندیاں دا پیو توجہ نہیں کیتی اشرف علی تھانوی جلد نمبر 10 ملفوظات حکیم الامت اگر نہ ہوئے ادارہ اسلامیات دا چھپیا سر وڈ کتیاں کے بعد وی خدا دی قسم کر کے آنا ہن پیا لکھدا ہے توجہ ہے آکھے ادھی رات نو دل وچ خیال آیا ہے سادی ہوندا اگلا مصرا پورا کردا ہو ایک بزرگ سامنے آ گیا آندا علم کی راہ حق نہ نمایت جہالت مصرا دسیا اس قدم اٹھایا اس جاندا ہے پیا پچھو عبد الرحیم عرض کردے نے لج پالا دس دے سہی کون ہے فرمایا سادی فقیر حمیرا منم را گویند سادی فقیر مینو آکھ دے نے تو یاد کی تو ہی میں آ گیا ہوں توجہ نہیں کی دی ہن میں پوچھنا ہاں دلی دا بازار کتھے شیراز ایران چے شیخ سادی 500 سال پہلو وصال کر گئے سن قبر اوتھے بنی ہے عبد الرحیم نو مصرا اٹکیا پیا محدث امام نو مصرا اٹکیا پیا ہے دلی دے بازار چ کہیں دسیا سادی نو اونوں مصرا اٹکیا پیا ہی اونوں کہیں خبر کیتی ہے پھر سادی کیویں آیا ہے کیڑے جہاز تے آیا ہے کیویں اتنی چھتی اپڑ گیا وے اوے بھولیا جے سادی شیرازی نو عبد الرحیم دی فریاد سنین دیئے محمد عربی نو بھی امت دی فریاد سنین دیئے بولا سبحان اللہ اچھی آواز نا اے خدا دے بندے آپ پر کی کرن ایک مثال سنا ہوں بولو بولو بولو بولو ایک مثال سنا وا جٹ کول گیا عیسائی مجھ لاؤن واسطے عیسائی کدی ماس مجھ نہیں سی ویکھی خریدن گیا اگو جٹ بڑا استاد ہے تیرے آن اس مجھ دے نال نہ کھوتی دا بچہ لا چھوڑیا کٹی او صاف رکھ لئی کھوتی دا بچہ نال لا چھوڑیا ہن عیسائی لے کے گھر آیا تے شام دا ویلا ہویا دودھ چوون دا اس کھوتی دے بچے نو چھڈیا مجھ تے او کھوتی دے بچے ای چمو کیتا تے ہینگن لگ پیا تے مجھ ای چمو کیتا تے رینگن لگ پئی او ہن جدوں اک دا منہ ای ویکھے تے دوے دا ای ویکھے تے بولی وی نہیں رلدی آندا کھانا خراب او دودھ تے نصیباں دی گل اے کوئی بولی تے رلا لو توجہ نہیں کیتی اجا کیوں اجا کہ وہ نام مرادو دودھ دے نصیباں دی گال اے او بولی تے ہک چکرو ہک رینگ دا اے دوا ہینگ دا اے گلاں کیویں رلن ہک کاندا ککھ نہیں سنیندا دعا اندا شیخ سادی اپنے اکھڑا اے وڈیرا اے پیا لکھدا اے چھوٹے پے لکھدے نے او رینگن تے ہینگن والی برادری بولی تے ہک کر لا ایمان تے نصیباں دی گال اے توجہ نہیں ہو کی تھی اور ہنگنے والی برادری اب بولیے کر لا ایمان تے تیرے کل ہے نہیں پر میں قسمی پیان نہیں جس کے پاس ایمان نہ ہو اس کی بولی ایک نہیں ہو سکتی ایتے ایمان والے اندھا کمال ہے جے میرے علی جو آنکھ گیا بھی سننی اوہی آنکھے گا توجہ ہے کوئی نہ بول بول بول بول ہاں میری تقریر بڑی لمبی ہوندی ہے میں جنہ سمیٹاں ودی واد جاندی ہے لمبی ہوندی واد جاندی ہے میں کراں کی میاں نہ ہونا بھئی میری تقریر واسطے تے جمعہ روزانہ آوے تے پھر گل ہے ایمان نال جمعہ پڑھاواں نا تے میاں دا روزانہ 8 دن جمعہ آوے تے پھر کوئی تکلیف پھر سبحان اللہ سب کے ذرا روک نال اک سبحان اللہ اے صدکے جاواں خدا دے بندے آؤ اج میں صدیق دی گل دے وچوں زمنا نان کے سنیا دا کیتا قاسم نانوتوی دی زبان دیو بندیاں دے پیاؤ دی ٹھیک ہے سنا دیا بولو بولو بولو بولو سارا عقیدہ وچے آ جائے جنہ کوئی بکواس کرے آکھے شرک کے کفر ہے انہوں آکھ سب تو وٹا تو آڈا پیاؤ تو بعد ساڈی گل توجہ نہیں لگی آ میرے کول کتاب جے اس دا نام ہے قصیدہ بہاریہ اینو آندے نے قصائد قاسمیہ کتھو چھپ کے آئیے بیروت لبنان تو آوے گلے بیروت لبنان تو چھپ کے آئیے قصیدہ بہاریہ در مدحہ و توقیر سید الکونین نبی الوحید صلی اللہ علیہ وسلم آوتے لکھے آئی لکھنا رہا کونے حجت الاسلام بانی دارلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدسہ سر گوہو ہاں جی قدو سگا اے انہا دا اپنا ہی اپنے آپ لکھیا نے قاسم نانوتوی دیوبند مدرسہ رکھنا رہا جنوان لے رہے ہیں قاسم العلوم والخیرات اے ان دے شیرنی نبی پاک دی تعریف چونے لکھے نے او دے وچوں چند شیر سنانا سنیاں دے عقیدے دے اوتے مہر چلانا سنانا صرف اس واسطے پیاواں اوے بھولے بابے فرید دیاں بابے شیر دیاں گاواں نے سنی جیڑا انہاں نوں گلی چلاوے جیڑا لایا گلی اون دے مگری ٹر چلی اے بیچاری ایڈی اے بھولی بھلی اے توجہ نہیں کیتی آج مولی جی فلانا بھی قرآن پڑھدا ہے فلانا بھی قرآن پڑھدا وے اوے بدبختا جڑے مولا علی دے نال آن کے لڑے سن او بھی کاری سن بڑے بڑے جناب اپنے حساب چلم رکھن والے سن نماز انہاں دیاں لوکاں تو ود سن عبادت انہاں دیاں ود سن پر دین نہیں سن سمجھدے توجہ نہیں او کیتی ادھر ویکھ ہن قاسم نانوتوی کی پیاس دے ایک کتاب شیر او دے لکھے نہیں ایک شیر پہ سنانا توجہ ہے آندا ہے سنا کر اس کی گر سنا کر اس کی اگر حق سے کچھ لیا جائے سنا کر اس کی سنا کر اس کی اگر حق سے کچھ لیا جائے سنا کر اس کی اگر حق سے کچھ لیا چاہے تو اس سے کہے اگر اللہ سے ہے کچھ درکار واہ واہ واہ واہ صدقے و مدنیاں تیرے سنی بڑاون تو بھی صدقے غیر بھی مکاد غیر بھی آن کے تے اپنے آپ لکھ جاوے آندا ہے جو رب کول منگنا ہی جو رب کول منگنا ہی مصطفیٰ نو کہ جو رب کول منگنا ہی کینو کہے آ ویکھ لے سنا کر اس کی آندا ہے حضور دی تعریف کر اگر حق سے کچھ لیا چاہے جو رب کول لینا ہی پہلا مصطفیٰ دی تعریف کر او دے یار دی تعریف کرے گا پھر مہربان ہوے گا پھر سوال کر تے آندا ہے سیدھا وی نہ کریں ڈائریکٹ نہ کریں جو رب کول منگنا ہی پہلا مصطفیٰ نو عرض کریں توجہ نہیں کیتی میں اج اے چیزاں تینوں ایہو عقیدہ اپنا جڑا اے خدا دی قسم کر کے انا سنیاں دا کیتا جڑا اے انہاں بدبختاں دے وڈیرے دے منہ وچوں سنا کے جاواں گا بول بول سبحان اللہ ہن میں آنا اگر اساں چاکھیے وہ رب دے حبیب کول منگ اساں مشرک بن گیا تے پیو تہاڈا حال توحید کھلوتا ہے اے دین تہاڈے ابے دا وے جنوں مرضی کافر چا کھو جنوں مرضی مسلمان چا بنا ہوئے تہاڈے پیو دی شریعت نہیں اے شریعت محمد عربی دی اے جڑی شے تہاڈے وڈیرے واسطے شرک اے اور ساڈے لئی وی شرک ہونی اے جڑی او دے واسطے توحید اے ساڈے واسطے وی توحید ہونی اے آپ دا لکھدا وے آندا جو رب کول منگنا اے سیدھا منہ چک کے نہ آکھی رب دے تو آکھ یا رسول اللہ پر لکھن چٹھیاں جڑے لکھ دے نے میاں صاحب اللہ دی مہربانی نال جے چٹھیاں دین تو پہلو سارے سوال دا جواب نہ آوے تے پھر آ سبحان اللہ چٹھی لکھن دی لوڑ رہے تے اگے کوئی لکھن دیا میں وی توجہ نہیں کیتی اے جے اسا چاکھیے با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اچھا اساں کہ اس در کو سوا کوئی در نہیں اساں تے مشرک بن جائیے تے جے آکھو جڑا کچھ منگنے جا رسول اللہ او بول بول بول بول بول اگر آک جی دیو کہ سبحان اللہ ادھر وی خدا دے بندیا اساں نے اے اے کائنات نبی دے صدقے بن گئے آنے او بولو اے آپ کیوں لوک نہیں اور میں دیوبند مدرسے دے پیو دا سناواں پڑھاواں آندا ہے جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو آ لکھیا کھڑائی جو تو اسے رب نو پیا کھدا ہے جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار آندا ربا جے تو اپنے نبی نو نہ بناوندا سارا زمانہ ہی نہ بندا معلوم ہو جا حق ایو ہی ہے کائنات محمد دے صدقے بن کے آئی ہے توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ ایک ایک شعر نال ہی جیں جنوں آندے نے سرائکی اچ کُنی پھرے دا ونجا توجہ کیتی کُنی ایک ایک شعر دے نال توجہ نال آکھ سبحان اللہ اسا حبیب نو نور خدا نے بول بول بول تے اے دے وچوں کھاواں سبحان اللہ سبحان اللہ بول تے صحیح ہے آندا ہے کی پیا ہوئے کہاں وہ رتبہ کہاں عقل نارسا اپنی کہاں وہ رتبہ کہاں عقل نہ رسا اپنی کہاں وہ رتبہ کہاں عقل نہ رسا اپنی کہاں وہ نور خدا توجہ نہیں کی تھی کہاں وہ نور خدا اور کہاں یہ دیدہ زار اچھا اسا نور خدا کیے تے بدعت ہے توجہ نہیں ہوگی تھی تو شرک ہو گیا لو خدا دا نور بنائی کھڑے کے لگ ڈال لے کرنا توجہ نہیں کیتی پیارے مڑ مذہب تے نہ ہویا نا مذہب تے اونوں آکھدے نے جو رسول اللہ تو ٹریا تے حال تک اکو ہی لگاؤ توجہ نہیں ہوگی ہاں ایک ہی ہویا بھی ہفتہ ایک پہلو کچھ ہوے ہفتے بعد کچھ اودوں ہفتہ گزرے تے پھر کچھ مذہب جڑا ہفتے وچ بدلدا رہے کوئی مذہب توجہ نہیں کیتی ہے یہ توائفا ہے توائفا کوٹھے دی کنجری جدھر پیسے دیو ادھر اوکھ لوگی یہ تو کوٹھے دی کنجری ہونے والی گل ہے مذہب اینو تو نہیں آخر مذہب تو ایک رہتا ہے کبھی بدلتا نہیں ہے بول بول سبحان اللہ ادھر ویخ میرا روک نہ راگ سبحان اللہ اگے کی لکھ دا ہے آسان حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام بھی نبی دے صدقے بنے نے لکھ دا ہے لگاتا ہاتھ نہ پتلا کو بل بشر کے خدا لگاتا ہاتھ نہ پتلا کو بل بشر کے خدا اگر ظہور نہ ہوتا تمہارا آخر کار بول بول سبحان اللہ میں ایک ادھر ادھر جاوا کہڑے پاسے کدھر جان کی لوڑ ہی کو نہیں ایک شیر سنا جانا ایک کتاب چ یاد کر لیں جتھے گل ہوے ایک شیر پڑھ مونج کٹ دے توجہ نہیں کی تھی توجہ نہیں ہوگی تھی آگ سبحان اللہ اگے سن سانے آئے ہاں اسا آخنے شکل بشری دا حس اولا جویں قرآن تے چولا شکل بشری دا حس اولا جویں قرآن تے چولا متا اکھ وچ پوی پھولا پٹا پڑ وال کیا پوچھ دی محمد مصطفیٰ راز خدا دی گال کیا پوچھ دی تھیا حق نال ایک حق دی حقیقت حال کیا پوچھ دی سنا ہوں یہ بھی سنا وا وہ ساڈا ہے اسا مشرک ہے یہ ہوں انہوں کا پیا ہوں سنا دیا بول بول بول آندہ اے رہا جمال پہ تیرے حجاب بشیریت آندہ اے کملی والے آؤ تیرے حسن و جمال تے بشریت دے پردے ہی پہ رہے نے رہا جمال پہ تیرے حجاب بشیریت رہا جمال پہ تیرے حجاب بشیریت نہ جانا کون ہے کچھ بھی نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار آندا کملی والے تینو رب تو سوا کسے جانے ہی نہیں تینو رب تو سوا کسے پچھانے آئی نہیں رضا اکنا راگ سبحان اللہ بول بول بول سبحان اللہ اچھا اچھا سنو سن سن آندا تانو پچھانے بھی کیوں کوئی کملی والے تسی نور دا سورج تے لوگاں دی اکھ چمگادڑ لوگاں دی اکھ چمگادڑ دی اکھ کیویں سورج چمگادڑ جاندے ہو کیا آخدے انہوں چمڑی آتے جی ہاں چموٹا چمچیٹا چمیٹا توجہ نہیں ہوگی چمیٹا یہ دو کنا والا کیٹا ہاں جی یہ کبلا توجہ فرما ہوں آخد یا رسول اللہ تمہیں دنیا اس واسطے نہیں پچھان سکتی تو نور دا سورج دے سنا دیا بولو بولو بولو شیر پورا سناو گے نہیں اکھدا سوا خدا کے بھلا تجھ کو کیا کوئی جانے سوا خدا کے بھلا تجھ کو کیا کوئی جانے تو شمس نور ہے تو شمس نور ہے شب پر نمت اولل ابسار آخ اکھا والے چمگادڑ وانگوں نے شپر آدھے چمگادڑ توجہ نہیں ہوگی دی. بول بول سبحان اللہ تو معلوم ہوا جڑا نبی پاک نے نور نہ مننے نہ انہاں دا وڈیرا آخدا ہے وہ چمگادڑ ہے انہوں کی آخنا اس تو بعد وہ پوچھنا کیوں پہ آخدے انہوں نے آخو جناب قاسم نانوتوی صاحب دیوبند کا بڑا استاد سب سے بڑا پہلا بنانے والا جس کا سارا عقیدہ چل رہا ہے ہیں جدا سارا فتنہ پہ پھیلتا ہے. حضرت کہتے ہیں کہ حضور نور شمس ہیں تے جڑے آپ سرکار دے نور نو نہیں ویکھ سکدے او کون نے؟ بولو تے صحیح. لا بھولا آئی مذہب مذہب مذہب سادہ زبان ہونا دی بول بول سبحان اللہ. ہاں یہ سارے کو علم جو نہ رہا سکتا برباد ہو پایا. ہاں انگلش بک کا یہ سانو کی پتا ہوں بھی پار سرکار کا علم کی ہے تو کاف دشمن سا عقیدہ ایمان کی ہے کتنے کتنے پیا وے تیرا توجہ نہ رکھ سبحان اللہ. بول بول بول بول اگے بھی سناوا تین چار شیر سناوا تے عقیدہ اپنا پورا چکرا. بول سبحان اللہ. اے اندھا کملیا تھانیا سارا زمانہ نبی دے دربار تو پیا پلدا ہے آکھنے بولو بولو سبحان اللہ. ایویں آسان ہے کیوں نہ آکھیے میرے پیر سیال دا نام سنے اور پیر سیال دا نام سنے پیر مہر علی شاہ گولڑی دا مرشد پیر مہر علی شاہ گولڑی دا مرشد اپنے پیر پٹھان تونسے والے بابے دے آستان تے گئے نے نال آپ دے بیٹے بھی سن کئی دوست بھی سن لنگر والے ایک بکرا دتا ہے تسا ذبح کر کے آپس سے جی ونڈ لیا جے تے پکا لیا جے وہ لنگر تک سے انہاں آپس ذبح کر کے حصے کر کے رکھے ہوئے نے کتا تونسے دا ہے چوڑی لات اٹھا کے بھجن لگے پیر تونس پیر سیال لجپال خواجہ پیر سیال شمس الدین وڈی سرکار پیر گولڑوی نو جائے رنگیا سی تے پھر گولڑے والے نے رنگ میرے بعد چڑھایا سی اور ساڈے دادے پیر پردادے دی گل پیا کرنا وا کتا چوڑا لے کے ٹریا وے خواجہ محمد الدین پیر سیال دا وڈا بیٹا سی آپ بھی بچ بیٹھے نے مرید نسے نے دوست نسے نے کتے نو مارن لگ پے نے دروازہ بند کر کے کتے نو پے مار دے نے میرا پیر سیال آیا ہے پتر کھڑا سی ہسدا سی پیا کتے دی مار ویکھ ویکھ کے ہس رہا سی پیر سیال آن کے پتر نو کٹنا شروع کر دیتا ہے فرماندے نے بے شرما تونسے دا کتا مار پیا کھاندا ہے تو پرا ہو کے پیا ویکھنا ہے تو تماشا پیا ویکھنا وے تونسے دا کتا پیا کٹیندا وے آپ گئے نے گوشت اپنی بکا لچ لیا وے کتے نو پھڑ لیا وے سامنے گوشت رکھیا ہے چادر پا کے فرماندے نے کھا اُتے ہاتھ بھی پھیر دے نے فرماندے نے کھا میرے پیر دے دربار دے کتیا تو بھی پیر دا صدقہ پیا کھانے اسا تیرا صدقہ پیا کھانے آئے آئے آئے آئے آئے آئے آئے اللہ دائی جڑا چلا پیا کردا سی درود کبریت احمر دا اپنے خلیفہ خواجہ معظم الدین مرولوی نے فرمایا ہے پیر مہر علی دیکھ پیر پورا ہو جائے معظم الدین مولانا فرماؤندے نے میں ویکھیا ایک نور دی پالکی اتری ہے اتے نور دے بندے بیٹھے نے انہاں آن کے پیر سیال دے سر مبارک دے پگ بنی ہے دستار بندی فرمائیے دستار بندی فرما کے چلے گئے نے میں مرشد نو پوچھیا پیر سیال نو لجپال آئے کون سن آپ فرماؤں دے نے دسنا ضروراں پر یاد رکھی میرے جیندیاں نہ دسی میرے جان تو بات دسی عرض کردا ہے لجپال ہاں ضرور ایویں کراں گا فرمایا جڑی نور دی پالکی تے بندے آئے سن ایک رسول اللہ سن نال چار یار سن بول بول سبحان اللہ ذرا ڈٹ کے بول سبحان اللہ اور صدقے جاواں اس پیر سیال دی گل تینوں سنائیے فرمایا تاں سے دیا کتیا اساں تیرے صدقے پکھانے آئے ہن او گل پیر تاں سے دی سی ہن دیو بندے پانی قاسم نانوتوی دی سناواں بول بول ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ آندا مربیے مہوخر ذرے تیرے کو چا کے مربیے مہوخر ذرے تیرے کو چا کے معلم الملکوت آپ کا سگے دربار آندا کملی والے آ تیری گلی بدار تے سرے جڑے پینے اے سورج دے چن نو پے پال دے توجہ نہیں کیتی ہے اسا زمین آلیاں دی چا گل کریے دے شرک بن جاوے او زمین تو اڈیا تے آندا آسمان والے وی نبی دے دربار تو پے پل دے نبی دے دربار تو پے پل دے نے نالے آکھدا ہے اسانے جبریل خادم نبی دے دربار دا قاسم نانوتری آندا ہے جبریل کتا ہے نبی دے دربار دا آویک معلم الملکوت آپ کا سگے دربار آکھے کملی والے آ جبریل تو آئے معلم الملکوت فرشتیاں دا استاد جبریل جیڑا وے وہ تو آڈے دربار دا کتا وے میں کہا بھئی مانو جی ادب کرن دیا وہ تاوی بے ادبی وچ کر جاندے جی تو آڈا ادب بھی پٹھا ہے تو آڈی بے ادبی بھی پٹھی اساں جبریل واسطے لفظ نہیں بولاں گے جبریل رب دے وحی لیاون والے اساں کھاں گے اویں جویں خواجہ غلام فرید پیا کھدا وے توجہ نہیں ہوگی دی خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والا فرماوندا اے ذوق نال آکھ سبحان اللہ تھکے تے نہیں بیٹھے پر خیال کرنے نے آئے کیونکہ دین دی گل آوے نا تے مٹھ جڑا پھر مروڑ زیادہ چڑھ دے نا جی ہاں جی اس لیے شیطان دا دور لگدا ہے لیکن اللہ دی مہربانی ہے میں ویکھنا وا پیا سچ بول گیا علامہ اقبال مایوس نہ ہو ان سے اے رہا پر فرزانہ مایوس نہ ہو ان سے اے رہا بر فرزانہ مایوس نہ ہو ان سے اے رہا بر فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی آندا اے اوئے مسلم اے رہا بر میرے نبی دی امت تو مایوس نہ ہو اے بے عمل تے ہے نہیں عمل اچ کمی کر جاندے نے پر بے ذوق کوئی نہیں آئی ذوق تے ہے ذوق ہے تے ایمان والے بیٹھے جے پتہ نہیں کنی دور آوندے نے ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ منوان دے چشتیا او تو کرنا بڑا بولنا ہے تینوں سنن واسطے کون حق سندا میں کہ بکواس کر دے جے جھوٹ بول دے جے ان نہ آکھو حق کون سندا ہے ان آکھو حق کون سناوندا ہے قسم خدا دی کر کے آنا میرے بارہ مہینے کوئی دہار خالی نہیں ہوتا اگر نہیں حق سن دے تو تقریر میری روزانہ کیویں ہوگی دو ہزار پانچ ہزار بندہ ہزار بندہ کٹ تو کٹ فقیر دے پورے ملک دے اندر تقریرا ہوندیاں نے معلوم ہویا میرے مصطفیٰ دی امت تے پیاسی تڑپ دیئے پر کوئی انہاں نوں پلاون والا کوئی ہائے ہائے ہائے ہائے نہیں اقبال بول گیا آندا ہے پیا کہ معلم الملکوت آپ کا سگے دربار تے خواجہ پیر فرید آکھدا ہے سنا دے رضا اک نال آکھ سبحان اللہ فرماندا ہے تنہا فرید کو نہیں روح الامی کو بھی تنہا فرید کو نہیں روح الامی کو بھی تنہا فرید کو نہیں روح الامی کو بھی ہے خاک تیرے در کی منہ پر لگی ہوئی جس دن سے تیرے کوچے میں جس دن سے تیرے کوچے میں سویا ہوں خاک پر میرے لیے ہے عرش پر بستر لگی ہوئی سبحان اللہ اور صدقے جاواں سنیاں ایویں ڈاواں ڈول نہ بن ایویں ایمان رول نہ بن قسم وعدہ الا شریف مولا دی تینوں ایہو جا رب سچا مطلب عطا فرما جائے باہر جے آکھن سنیاں جھوٹا ہے ہوا بولے سنیاں جھوٹا ہے ادرخت بولن سنیاں جھوٹا ہے پتھر آکھن سنیاں جھوٹا ہے پتھراں نوں آکھیں درختاں نوں آکھیں تساں تے جھوٹے ہو سکدے جے داتا حجویری دا کیتا جھوٹا نہیں ہو سکدا جے مومن ہوے قسم خدا دی شیخ رومی شاہ میں ایویں گل کیتی شیخ رومی جلال الدین ہاں ہاں جنہ دے بارے اشرف علی تھانوی امداد المشتاق وچ لکھدا ہے آندا ہے مولا روم بچے سن کھیڈ دے سن پے بچیاں دے نال تے بچیاں نوں بچے آکھدے نے آو کوٹھیاں دے چڑھ کے تے چھال مارنے آئے مولا روم موج جائے فرمایا بچیو اے چھال کوٹھیاں دے چڑھ کے تے بلی بھی مار لیندی ہے اے مرداں دا کم نہیں آپ آسمان تے چڑھ جی یا اے منہ وچوں گل دیوبندی پہ لکھدا اشرف علی خانوی امداد المشتاق دے اندر یا اے گل نکلی ہے مولا روم بچے سن غائب ہو گئے چٹ تو بعد بے ہوش ہو کے تھلے پھر سامنے آ گئے پوچھا کدھر گیا سا آکھے جدوں میرے منہ چوں گل نکلی ہے نا میں رب دے فرشتہ چکیا تے آسمان چوتھے تے لے گئے نے جدوں آسمان تے لے گئے نے تے میں اوتھے نور دی مخلوق فرشتے ویکھے میں میرے کول پچایا نہیں گئے میں ہو گیا بے ہوش اوتھے تے حکم ہویا فرشتے ہو ان لے جاؤ لے جاؤ ہلے بچہ جدوں چوکھا سی آپے سیر پیا کر سی توجہ نہیں کیتی بول بول سبحان اللہ لے حوالے بھی سن دشمنوں دے گھر دے اے کی سمجھدے نے ایویں بدھو کھاتا لگا پھردا ہے توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ اے ویکھ خدا دے بندیا توجہ ہے سبحان اللہ بول بول بول بول بول آندا ہے اگے پیا کھدا ہے آندا ہے اساں آندے نا یار اساں تے حضور دے دربار دے کتے ہیں ہاں نا تے کی آندے نا چاہو ساڈے لاہور شہر وچ وافی سی اونوں غصہ چڑھ گیا او آندا ہے اوئے اے مشرک آندے نے اساں غوث تے کتے ہاں اوئے بنا اوئے غوث تے کتے اساں رب دے خنزیر ہاں رام گڑھ لاہور رام گڑھ مجاہد آباد اتوں کا مولی عبد الرشید بھابی ہے وہ آدھی مسجد کا واقعہ ہے اکرم رضوی رحمت اللہ علیہ وسلم جیتا ہوں سی ہاں جی آتا ہے مشرق آدھے اتھا اس کتے آئے مشرق بڑا کتے آ سارا بدے خنجیرا میں کیا ہوئے وہ کتے دی تعریف تے قرآن چاہیے پر خنزیر دی کسے تھان تے کوئی نہیں آئی توجہ نہیں کیتی ایمان نال دسوئے کتے دی تعریف سورہ کہف کھول لیکن پورا عثمان بن مسعود آپ فرماندے نے مینو پتا ہوں دا فلانا کتا عمر دے نال پیار کرتا ہے میں اس کتے نال بھی پیار کرتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود دا بھائی توجہ نہیں کیتی فرماندے نے فتوحات اسلامیہ امام زینی دہلان مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب دو جلد فقیر دے کول موجود ہے آپ فرماندے نے عبد الرحمن بن مسعود فرمایا اگر میں پتا ہوں دا فلانا کتا عمر دے نال پیار کرتا ہے تو میں اس کتے نال پیار کرتا واہ کتے تو عمر نو پیار پیار کرنا ہے معلوم ہویا یار دے کتے نال پیار کرنا تے اے سنت پرانی لگی ہوندی پر یارہ دا خندیر نہ کوئی بنیا تے نہ کسے خندیر نال پیار کیتا ہے توجہ نہیں ہوگی تھی توجہ سبحان اللہ ایویں تے نہیں میرا بابا نظام الدین اولیاء میرے بابے فرید دا خلیفہ بیٹھا جٹ تو بعد اٹھ کھلوندے نے پھر بہ جاندے نے پھر اٹھ کھلوندے نے مریدا پوچھا لجپالا کیوں بار بار اٹھنا وے فرمایا میرے مرشد دے دربار میرے بابے فرید دے دربار دے کتا پھردا سی اس کتے دی شکل دا کتا ایتھوں لنگدا سی میں اودے ادب واسطے اٹھ کھلوندا سا نظام الدین اولیاء دی گل نہیں توجہ نہیں کیتی بول سبحان اللہ اور صدقے جاواں کی پہ لکھدا وے ہن اے کی لکھدا ہے آندا لگے ہے سگ کو تیرے میرے نام سے کو عیب لگے ہے سگ کو تیرے میرے نام سے کو عیب پر تیرے نام کا لگنا مجھے ہے عز وقار یا رسول اللہ میرا نام لگے تیرے کتے نال تے تیرے کتے دی توہین افسوس ظالمو کیوں حضور دی امت نو بگاڑن تے سو کیوں روپیہ دے پیسے دے پیچھے بے ایمان ہو ظالمو اتنا بگاڑ پائی کھڑے آپ ہی پہ آخ دے یا رسول اللہ جے قاسم نہ کتے دا بن جاوے تیرے دربار دے تے کتے تیرے دی توہین ہے توجہ نہیں کیتی توجہ نہیں کیتی اگلی گل سن آندا ہے بڑی آرزو سی کئی دنوں تو میں رسول اللہ دی بارگاہ وچ فریاد کراں حال سناواں بڑی آرزو سی کئی دنوں دی آندا ہے بہت دنوں سے تمنا ہے کیجئے عرض حال سو گئے ہو بس میں مکمل لگا میں اس واسطے کہ یہ مینو فرمائش بھی سی بھی ایتھے ذرا باہرلا محکمہ کافی ہے تو تھوڑی جی ہو جائے تو میں کہا مڑ وہ ہو جاوے جڑی ساری زندگی سائے ہو جاوے توجہ نہیں ہوگی تھی بول سبحان اللہ آندے بہت دنوں سے تمنا ہے کیجئے عرض حال اگر ہو اپنا کسی طرح تیرے تک کی تیرے در تک بار آندا ہے میری بڑی آرزو رہندی ہے کدی حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوواں تے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ فریاد کراں توجہ نہیں کیتی کدی بارگاہ وچ فریاد کراں حضور دی بارگاہ وچ تے اگے سن لے آکھدے نے مدد دی گل آوے نا مدد مانگ لا پکا مشرک ہو او مسلمان دے نے او گردے نے تے ہن آوے آندا مدد کر ہے کرم احمدی کہ تیرے سوا مدد کر. اچھا اسا چا کے یا رسول اللہ مدد کر تے مشرک بنے کھڑے ہیں. اے پیو دا دین نے مدد کر اے کرم احمد کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار. آندا یا رسول اللہ میرا تواڈے سوا کوئی نہیں تواڈے سوا. اچھا وہ رب بھی کوئی نہیں توجہ نہیں کی. اچھا آج رب بھی مکائی بیٹھا ہے. بدبختو معلوم ہویا سچ منہ وچوں نکل جاتا. توجہ نہیں ہوگی تھی سچ منہ وچوں او بولتے صحیح سچ منہ وچوں نکل جاندا ہے تے قبلہ آندا ہے دیا ہے حق نے تجھے سب سے مرتبہ عالی کیا ہے سارے بڑے چھوٹوں کا تجھے سردار جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا بنے گا کون ہمارا تیرے سوا غم خار. بولو سبحان اللہ. بول بول بول بول بول. آخری آخری پھر آخر کی آخر ہے آندا ہے امید لاکھوں ہے کسی سے امید نہ رکھا وہ ٹنڈا دا ہوندا ہے اجتماع ٹنڈا دا او دے وچ آکھیا گیا ہے وہ تارک جمیل ہے انہوں نے وڈیرا ٹنڈا وہ دعا کرا تو ساڈا پولا سننی بھی جڑے نا بابے شیر دیا گاوا یہ بھی آتے رہے فلانے کھانا نتو کھا رہے پتوا بندے کا اجتماع ہے چلو دعا ہی سہی توجہ نہیں کی تھی. چلو دعا ہی سہی اس تقریر کی دلے پہ اپنا فیصل آباد کے علاقے کیسٹ میرے کول پئی ہے جڑا سننا چاہے اس بکواس کی آخر رب دعا مانگ رہا ہے یا اللہ تو ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا یا اللہ تو ہمارے سامنے ہوتا میں تیرے پاؤں پکڑتا میں تیری گود میں کھیلتا میں کہ ورنہ مرادا اے رن سمجھی کھڑا کہ خدا نے میرے کول کیسٹ نہ ہوگا میں سر بڑھا دوں گا قسم خدا دی کر کے اس تقریر کی تھی ہے وہ دیتا کھیا یا اللہ تو ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا ہوئی ہوئی بڑے بیقرار پہ ہو تیرے پیر پھڑ گئے تیری گود میں لیٹیں گے تیری گود میں پھٹے ہوا نا رب سمجھ آئی یا فریدن بلوچ سمجھ آئی جیدی گود تیرے رب تیرے ونا مراد آئے بھامے میرے خیال دے جس نے دعا منگن لگا ہے نا وہ تھے ان آئیے بڈی یاد جی گود لیٹ دے اس آخیا کدھر رب بھی رب دا پتا تے ہے کو نہیں کیونکہ رب دا پتا تے ان لگ سکتا ہے جنہوں مستفا دی خبر ہوئے. میں پوچھنا وا جنہ رب نو رن وانگو سمجھیا ہے تو اوتھے جاویں گا تے جنت لویں گا کہ لعنت لویں گا. بدبخت جنہ نو رب دا پتا نہیں وہ سمجھی کھڑے نے رب دی گود ہے جڑا سمجھے رب دے پیر نے رب دی گود ہے ہمیں اس میں لے وہ کافر ہے مرتد ہے دار اسلام سے خارج ہے. رب کی شان یہ ہے لا حق مثل ہی شے ان رب فرماتا ہے میں بے مثل ہوں بے مثال. جناب بےمانہ نے نبی پاک دے خلاف بکواساں کیتیاں اج رب تو بھی جاندے رہے نہ رب دا پتہ نہ مصطفیٰ دا پتہ. قسم خدا دی کر کے آنا رب دی خبر لانا چاہنا ہے تے کسے رب دے فقیر دے دربار تے آ توجہ نہیں ہو کی تھی بول بول سبحان اللہ ہاں جو استماع ہوئے تے جلا جی دعا تے کریے دعا کریں گا دعا تے کر آویں گا پر مولا دے فرشتے آکھن گے تیری دعا سنی گئی ائی تو واپس چل مر کے آ اساں تینو لتاں تو پھڑا گے تیرے ٹبر نو بھی پھڑا گے تے کٹھے انہاں نال جہنم رسید کرا گے تیری دعا سنی گئی ائی توجہ نہیں ہوگی یار کی کرم ہونا ہر پاس جو بولنا پہ سبحان اللہ فتنہ ہے کہ کوئی ایک فتنہ ہوئے تو پھر بندہ دس ہوئے ہوئے قسم خدا دی کر کے آنا فتنہ دے سمندر ایک قوم جی رہی آن دے کتھو نے سب انگلش بک دا رکھی انگلش بک چائی تو فتنہ دے پہاڑ ٹوٹ پیس کیوں کہ رب فرماندا سی قران وچ لا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر اگر تم کافروں سے یارانہ جوڑو گے زمین وچ فتنہ ہوے گا تو بڑا بڑا فساد ہوے گا سکول دے ذریعہ اساں یاری جوڑی کافراں نال تو بس مر گیا نہ عزتاں بچدیاں پیاں نہ ایمان بچدے پیاں نہ جاناں بچدیاں پیاں نہ مال بچدے پیاں نہ ملک بچدا پیا ہے نہ دین بچدا پیا ہے ہے ہن تے سنی آکھ دین سنی او جی کدھر جائیے او آندا ہے اسی سچے ہاں او آندا ہے اسی سچے ہاں او آندا ہے اسی سچے ہاں اسی کدھر جائیے دسو ہن سارے مولوی قران پڑھ دے اساں کدھر جائیے میں کہ قبلہ تو سا ڈٹھے کھوے جا سبحان اللہ قسم خدا دی میری پرسوں چوتھ ٹاؤن شپ لاہور تقریر سی تے کراون والا بند بڑا بڑا امیر بندہ سی میرے کول جمعہ پڑھدا سی وہ کہن لگا چشتی صاحب فلانا مولوی ہے جاندا ہے فلانا ہے جاندا ہے سانو کی پتہ کدھر جانا ہے صاحب پریشان ہے میں کہیا اے مینوں دس مصطفی فرمایا ہے میں سچا ہوں ابو جہل آکھیا میں سچا ہوں تے بلال نو کہے دسیا سی سبحان اللہ توجہ نہیں ہوئی سبحان میں کہا دس اوئے حضرت بلال نو کنے آکھیا سی مصطفی سچے نے آندا انہاں دے دل آکھیا سی تے میں کہا بدبخت آ مڑ اے نہ آکھ کدھر جائیے اے بےمان ہون دی نشانی آئی رب کول دل روشن منگ ایمان والا جدو مل گیا تینوں آپ نتارا ہو جانا ہے حق کیڑا ہے تے باطل کیڑا ہے ایدر سوڑا کافر بنائی ہے گڑی انگریز بنایا ہے لویا لوہے نو بدل کے اگے لایا شیشہ ویچ رکھی ہے بیٹری بطی ہے ٹویا ٹیبا وکھاؤں دی موڑ وکھاؤں دی خگلی شاہ وکھاؤں دی بندہ ایکسیڈنٹ تو بنتا ہے ایویں آئے کہ نہیں بولو بولو بولو بولو بولو بیٹری ہاتھ وچ پھڑنا ہے پتہ لگ جاتا ہے سب پہ آ سونا ہے آ دھیان پائے آ پتل ہے آ فلانی شاید آ فلانی شاید لگ جاتا ہے پتہ بیٹری نہ تے انگریز دے لوہے رنگے انگریز لوہا رنگے تے سب کچھ نظر آ جاوے تے فرق کھل جا تے رب دل رنگے تے پھر نہ نظر آ سمجھے معلوم ہویا ایمانو فارے گئی جڑا آکھدا کدھر جاواں اونوں آکھ کلمہ دوبارہ توجہ نہیں ہوگی سبحان اللہ انو قسم ہے ذات دی جے قبضہ قدرت تے میری جوان ہے رب فرماندا ہے من یتق اللہ من یؤمن باللہ یہد قلبہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے سبحان اللہ توجہ نہیں ہوگی جدو میں گل کیتی قسم خدا دی من گیا اندا ہاں سچ آندا میں کہ بے وقوفا مولوی تنا اعتراض کر فلانا مولوی انج پیاندا فلانا انج پیاندا ہے رب اس کائنات دے اندر ہر شے ایک نمبر بھی بنائی ہے دو نمبر بھی بنائی ہے توجہ نہیں کی تھی وہ پھول ایک نمبر بھی ہے پھول دو نمبر بھی جھوٹے پھول بھی ہیں تے سچے پھول بھی رب کیوں پیدا کیتے نے ہر شے ایک نمبر دو نمبر ہے دنیا وچ رب اس واسطے پیدا کیتا ہی انسانی عقل دا امتحان ہوندا ہے کہ میں جو تینو اشرف بنایا ہے میں ویکھاں دے صحیح جنوں میں بنایا ہے اے دا چانن کی کردا ہے اس آزمائش واسطے رب دو نمبر شاہ بنائی ہے جہاں بندے دے سامنے پھول رکھے پلاسٹک دے پھول رکھے سچے وہ آخ میں سمجھ نہیں پی لگتی انہوں کی آخے گا تیرا نک نہیں کم کر دے نہ مراد آ چک سنک تیرا نک بند جی پھول سچے دا پتہ نہ لگی نک بند آئی تا پیا نہیں پیا پتا لگتا جی حقیقت دے حق دے سچ دے دین دا پتا نہ لگے تو سمجھ لائیں دا دل دا نک وال بند اینا مراد تا پیا آخد جدو دی گئی ہے سکولے قوم قسم خدا دی ترقی جمہوریت ادھروں ووٹ جمہوریت جمہوریت نظامی کفر دا نا مراد جس مخلوق دے مطابق حکومت مخلوق دی حکومت ہوے خالق دا نا ہی نہ ہوے تیری حریف ہے یا رب سیاست یا فرنگ مگر ہے اس کے پجاری فقط تمیر و رئیس اقبال آندا یا اللہ فرنگی سیاست جمہوریت اے تیری مت دے مقابلے تے جیڑی سیاست رب دے مقابلے وچ ہوے او کافراں دی ہے کہ مومناں دی ہے او بول بول بول بول بول جمہوریت میں مخلوق حاکم ہوتی ہے شیطان نبی کے نظام میں خدا حاکم ہوتا ہے چلانے والا صدیق اکبر ہوتا ہے حاکم خدا ہوتا ہے حکم چلانے والا نائب ہوتا ہے خلیفہ اس کو کہتے ہیں ادھر جمہوریت ہوئے ادھر تعلیم یہودی دی ہوئے تو پھر کیوں نہ ایک قوم ایمان تو فارغ ہو کے آکھے کدھر جائیے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے وہ بھی میں کیا ہوں تو انج کر تو کسے جناب جی شیدے کسائی دے گھر جاؤ وہ تیرے چھرا پھیر کے پھٹے دے سویرے گوشت تیرا کرے گا توجہ نہیں ہو اے مسلمان کدھر جاؤں بلال کے دل کی روشنی بتا رہی تھی یہ نور والا ہے ابو جہل اندھیرے والا ہے بس رب کول بلال آنگو دل من سخی سلطان باہو فرماؤں دائے سنا دیا سلطان العارفین فرماؤں دائے دل کالے نالو اے موہ کالا چنگا یارا جے کوئی اس نو جانے موہ کالا دل اچھا ہوئے ات دا دل یارے پشانے اے دل یار دے یارا پیچھے ہوئے مت یار بھی کدی سیانے سیالم چھوڑی او مسیتا نس گئے باہو لگ گئے دل ٹھکانے چشتیا تو کلے رہو پائی کلے رہو پائی سارے سکولوں کے آخر تو کلے میں تیرے علاقے دا منیا تنیا شخص تیرے علاقے دا منیا تنیا شخص کاظمی صاحب وڈے نو جاننا جاننا کہ نہیں جاننا وہ حوالہ سنا بول بول بول آئی مقالات کاظمی جلد نمبر پہلی تے صفحہ نمبر سن لے 397 ایک پورا مقالہ ہے تقریر ہے تعلیم میں دینی مدارس کا حصہ اور ان کی افادیت توجہ ہے کوئی نہ بولو بولو بولو ایک پورا ایک مضمون ہے جس میرے دعوے دی تصدیق ہے. توجہ نہیں ہوگی بھی. لکھتے ہیں فاتح اقوام کا ہمیشہ سے یہ دستور چلا آیا ہے کہ وہ اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے مفتوح قوم کے اذہان و قلوب کو مسخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر ان کی گرفت مضبوط نہیں ہو سکتی. انگریزوں نے بھی اسی دستور کے مطابق بر صغیر پر قبضہ جمانے کے بعد یہاں کے نظام تعلیم کو بدلا. متعدد ماہرین تعلیم انگریز یہاں کے نصاب تعلیم میں مختلف قسم کی تبدیلیاں کرتے رہے, مگر مستقل اور منظم انقلاب کا ذمہ دار میکال انگریز تھا, جس نے 1835 میں انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنانے کی سفارش کی تھی. چنانچہ 1844 میں اعلان کر دیا گیا کہ سرکاری ملازمتوں کے لیے انگریزی داں لوگوں کو ترجیح دی جائے گی. پھر وڈ منصوبہ پیش ہوا جس نے یہاں کا تعلیمی نقشہ یکسر بدل ڈالا. یہ منصوبہ مغربی تعلیم کا منشور اعظم کہلاتا ہے. اس کے پیش نظر یہ طے ہوا کہ مشرقی زبانیں بھی رہیں, مشرقی زبانہ وچ اردو بھی پڑھاؤ, وچ عربی اسلامیات بھی سکول وچ رکھ لو, مگر ان مشرقی زبانوں میں یورپی اور مغربی لٹریچر کی تعلیم دی جائے. زبانہ ساڈیاں بھاویں ہون پر وچ تعلیم جڑو دیاں گے تے سوچ تے فکر کافراں والی پاواں گے, گلاں کافراں والیاں بغیرتیاں والیاں پاواں گے. اس سوچی سمجھی سکیم کے مطابق انگریزی زبان کے علاوہ ہماری ملکی زبانوں میں بھی مغربی سوچیں اور مادہ پرستی اور بے دینی کا پرچار ہونے لگا. چنانچہ 1857 میں کلکتہ, بمبئی اور مدراس میں یونیورسٹیاں قائم کر دی گئیں. اس کے بعد پٹنہ اور بنارس کی باری آئی اور قلیل مدت میں جدید تعلیم ہماگیر ہو گئی اور ملک کے ہر گوشہ میں اس تعلیم کے ذریعہ لوگوں کے دل و دماغ کو افکار مغرب یعنی انگریزاں والی سوچ کے سانچے میں ڈھالا جانے لگا. سن سن تن پتہ لگے چشتی اکیلا نہیں. مکالا ملن والے کلن بش دا مکالا ملن والے بےغیرت کلن. اگے لکھتے نے اور تاریخی کتب, تاریخی کتب تصنیف ہوئی جن میں اس بات کا التزام کیا گیا کہ مشاہیر اسلام, اسلام کے بڑے بڑے لوگ صدیق اکبر رسول اللہ واگو, بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاذ اللہ الزامات قبیحہ تراشے جائیں. تاریخ ایسی پیش کرو وچ سکولت رسول اللہ دے الزام لاؤ, صحابہ تے لاؤ, مجاہدین اسلام پر لگاؤ, حتیٰ کہ چوتھی دی انگلش مشال نمے نمی چوتھی دی انگلش مشال دا نام ہے, ملک پاکستان دے سرکاری غیر سرکاری سکول آج پڑھائی گئی, حالے بھی پڑھائی جا رہی ہے. وہ دے دو ایڈیشن چھاپے گئے. ایک ایڈیشن پہلا صفحہ جس لکھا نعوذ باللہ من انگلش, جس لکھا نعوذ باللہ من ذالک, رسول اللہ کے والد ان کی پیدائش سے 2 سال پہلے فوت ہو گئے. تو جدو تو آنکھیں کسی دا پیو 2 سال وہ جمن والوں پہلوں فوت ہو گیا, وہ دا مطلب کی نکلا گیا حرام دا جمع. پھر اخبار چایا, اخبار چایا, وہ اخبار میرے کول پہ نہیں, اخبار مطالبہ کیتا گیا کہ یہ رسول اللہ کی اتنی بڑی توہین, یہ تو ابو جہل بھی نہیں سی آخیا حضور سرکار نے انہیں لفظ کبھی, پر لانتی برائلر وہابڑا شیڑا حسین دا دیوانا دے سبت سینے کٹا لارا, ایک کنجر رل کے یہود دے پلیٹ فارم تے انگریز دا سبا کیتا سور کھانا تے کٹھے نے, ایک دوے دے ہاتھ دی مرغی سبا ہوئی نہیں کھاندے, او کفر پڑھاوے تے پڑھن, او گستاخی پڑھاوے تے پڑھن, او ہمدردی پڑھاوے پڑھن گستاخی کرن تے وہ تعلیم ہے ترقی ہے شعور ہے فرض ہے ہر کسی پر مطالبہ رکھیا گیا ہے توہین کڈو تے پھانسی لاؤ نہ سور گورنمنٹ تے نہ سوراں دی نسل اگوں سور ہوئے تے سارے رلے ہوئے توجہ نہیں ہو کی تھی انہاں پھر کی آکھیا انہاں آکھیا ٹھیک ہے چپ کر کے رہنے دو آ میرے کول پرچائی آ پرچائی اوے نہ پیا لاہور دا گورنمنٹ کالج لاہور کیڑا گورنمنٹ کالج لاہور کے دو پروفیسر شعبہ اسلامیات دے انچارج ایک دا نام رفیق محمد دوسرے دا نام خان محمد چاولا رفیق کی بھوکیا ہے اسلامیات پڑھاونے والے نہیں ہے کی بھوکیا ہے آندا جنت دوزخ کا حقیقی طور پر کوئی وجود نہیں ہے عذاب قبر کا کوئی وجود نہیں ہے قرآن سے مراد قرآن کی آیات کا لفظی مضمون نہیں بلکہ ہر آیت اور ہر حدیث کے پیچھے ایک مطلب ہوتا ہے اور قرآن سے وہی مقصود ہے قرآن متروک ہو چکا ہے اب ایک نئی کتاب کی ضرورت ہے قرآن کو صرف سمجھا جائے اگر اگر سارا قرآن غلط ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اے آخو سارا قرآن غلط ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سورج کے غروب ہونے کے بارے میں سائنس کہتے ہیں سورج غروب نہیں ہوتا قرآن و حدیث متواتر سے اس کے غروب ہونے کی بابت بتایا گیا جو کہ غلط ہے خدا کو ایک کہیں دو کہیں تین کہیں چار کہیں سے کچھ فرق نہیں پڑتا عذاب قبر مولویوں کی خام خیالی ہے حضرت علی نعوذ باللہ مسلمان نہیں تھے کافر تھے حضرت داڑھی رکھنا ضروری نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرب میں پیدا ہوئے جہاں کے داڑھی رکھنے کا رواج تھا ہاں جی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگریزوں کے ملکوں میں پیدا ہوتے آپ داڑھی منڈاتے اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریہ نصاب سے خارج کر دینا چاہیے واقعہ شب کے قمر چاند دو ٹکڑے کرنے کی کوئی حقیقت نہیں واقعہ معراج محض خواب ہے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ زبان سے کہنا ضروری نہیں مسلمان ہونا محض تصورات کے لیے ضروری ہے تصوراتی طور پر کافی ہے اے اتے حافظ ثناء اللہ اے سابق صدر شعبہ علوم اسلامیہ گورنمنٹ کالج لاہور یہ دستخط ہوئے نے انہیں لکھا ہے دستخط کیتے نے کہ میرے علم کے مطابق پروفیسر رفیق محمد کے مندرجہ بالا نظریات میں اور نظریات ہیں اور وہ بارہ ان کا ہاں جی ذکر کر چکے ہیں اگے خان محمد چاولا دور حاضر میں مجتہد نبوت کے منصب پر فائز ہے ہاں اس نے تصدیق کی ہے حافظ ثناء اللہ نے تصدیق کیا ہے بھائی یہ واقعی باتیں اس نے کی ایک بار نہیں کئی بار کرتا رہا ہے آگے خان چاولا دور حاضر میں مجتہد نبوت کے منصب پر فائز ہے آ کے پروفیسر طاہر القادری ورگا جڑے اپنے آپ مجتہد آندے نے اے نبی نے سارے جو لوگ عمل صالح کریں اور اللہ پر ایمان نہ لائیں اللہ انہیں جنم میں جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا متقی اور پرہیزگار شخص پر نماز فرض نہیں صرف گناہگار اور شاہکار شخص نماز ادا کرے قرآن پاک میں جہاں سور کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے وہاں اس سے مراد وہ خندیر نہیں جو گھروں میں پالے جاتے ہیں چونکہ وہ گندگی نہیں کھاتے لہذا وہ خندیر کھانا حلال ہے میں نہ بوش پیسے کیوں کہہ دینا ماما لگتا ہے اور بھیج اور بھیج سکول آئے اور بھیج میں تو نہیں آخیا رب آتا ہے اور زمین فتنے تو فساد پھیلن گے آج جتنے مسلمانوں میں فتنے فساد ہے سب انگریزی پڑھنے کی لانت ہے جب اس قوم نے انگلش کو الوداع کر دیا سب گستاخیاں فتنے ختم ہو جائیں گے کیونکہ کافر کا قانون چلا جائے گا وہ چل رہا ہے تو انگلش کے سر پر چل رہا ہے جب انگلش کا کافر کا قانون چلا جائے گا مصطفیٰ کا نظام آئے گا ہر گھر میں رحمت آئے گی جب تک ہم قرآن کو حدیث کو قرآن منسوخ کر سکتی ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں کفار مشرقین کو بیت اللہ میں جانے سے نہیں روکا جاتا تھا آج کل کے یہود و نصارا کو دینی دوست بنایا جا سکتا ہے جب تک ہم قرآن نہیں چھوڑیں گے تو ترقی نہیں کر سکتے فقہا کا عقل کا کھانا خالی تھا پرائیویٹ سیکٹر کا اتحاد میں نہیں مانتا ہاں جی چاولا صاحب اگے بھوک لے خیر الناس من ينفع الناس حدیث ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ جن لوگوں نے انسانیت کے لیے مفید کام کیے وہی اچھے لوگ ہیں, یعنی جنہوں نے جہاز بنائے, بجلی بنائی, نئی نئی ایجادات کی, انسانیت کو نفع پہنچایا, وہی لوگ اچھے ہیں. اعمال صالحہ کے ساتھ ایمان سے مراد صرف انسان کی ہوش مندی اور بلوغت ہے. یہ کیا مذہب کے کھیل پاتے ہیں جو مولوی جو کوئی کام بھی نہیں کرتے جنت میں چلے جائیں اور انسانیت کی خدمت کرنے والے جہنم میں جائیں. آندہ ہے یہ کیا ہے, انگریز انسانیت کی خدمت کی ہے وہ جا رہا ہے دوزخ میں, مولوی جنہیں کچھ بھی نہیں کیتا ہے جان جنت ہے. ایک ہی یہ ایسے بناوٹی عقیدہ ہے انگریز جنت جائیں گے. یہ سور پروفیسر پہ آخ دیں تے سکول آلیاں دا 95% منڈیاں دا ایو ہی نظریہ ہے, مولوی پھیڑے انگریز چنگے جنت انہاں لے جانی ہے, ایتھے بھی انہاں دا تے اگاں بھی انہاں دا. میں کہیا ہوئے تلے پروفیسر آ کسے کھوتے دیے نسلے تلے آ کافر انسانیت کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. مولوی ایٹم بم نہیں بنایا کیونکہ مصطفیٰ نہیں بنایا, مصطفیٰ نہیں بنایا کیونکہ مصطفیٰ رحمت للعالمین سی. تے ایٹم لعنت للعالمین ہے, ایک سرے تو ایٹم مار دوسرے سرے تک سارے انسان ختم. رسول انسان مکامل نہیں آئے, انسان انو مومن بڑا جنت لے جان واسطے آئے. تکبیر میرے رسالت میرے خلافت میرے حیدری شان مصطفیٰ. آہ دلے پر ہوئے دلے کھڑ دلے تگڑ دلے دلے آندیاں ترہ کسمانے ایک دلہ ہوندہ ہے ایک کھڑ دلہ ہوندہ ہے ایک تگڑ دلہ ہوندہ ہے. دلہ ہوندا ہے جڑا بغیرتی نو حرام سمجھ کے کرے, کھڑ دلہ ہوندا ہے جڑا بغیرتی نو جائز سمجھ کے کرے, دگڑ دلہ ہوندا ہے جڑا بغیرتی نو ترقی سمجھ کے کرے. خدا دی قسم کر کے انا ماں ضلع دی بکاڑے دیپال پور تقریر تے گیا, میں کہیا پنجاب یونیورسٹی بہت بڑا چکلا ہے. میں اگلے دن گیا, مینو آندے نے اتھے اتھے دے بندے ناراض ہوئے کھڑے, آندے نے چشتی یونیورسٹی نو چکلا آ گیا وے, اینو حیا نہیں آئی ساڈیاں دھیاں اتھے پڑھدیاں نے چکلا کہہ گیا وے. میں پھر اگلی تقریر تے گیا, میں کہیا ہن قصر کٹ دیاں گا, میں کیا ہن کسرا کٹ دیاں گا. میں پھر تقریر کیتی, میں کیا میں جدو آکھیا ہے پنجاب یونیورسٹی چکلا ہے میرے نال چکلا ناراض ہو گیا وے, چکلا میرے نال ناراض ہو گیا وے, مینوں ہاتھ بن کے چکلے تو معافی منگنی پینی ہے. مینوں چکلا آندا ہے چشتیا, مینوں انہاں نال رلا دتا ہی سکول کالج نال, وہ میرے تو ود نے, میں اتنے نہیں پڑھ سکیا جتھے چکے پہنچ گئے نے. میں کہو چکلیا کیوں, آندا میں تے گھر وچ میں چار دیواری وچ مکالا ملاوندا ساں, ایتھے میرے اندر بے غیرتی ہوندی سی مگر گھر دی چار دیواری وچ ہوندی سی. ہاں جی چکلا ایک تھاں تے سی, ایتھے بختاں والے سکول دا کم ہے جنہیں پوری دنیا نو چکلا بڑا چھڈیا وے. جے ٹرے بازار لودراں دے وچوں مسلمان دی بہن ننگی نظر آتی کھلوتی ہوے گی, بورڈاں دے اتے ٹنگی ہوے گی, ہاں جی بر جناب گھیو دے ڈبے تے ٹنگی ہوے دی, ہر شے دے اتے مسلمان دی بیٹی ننگی بیٹھی ہوے گی, چکلیاں والے منہ وکھا پیسہ کماندے نے, اے دلے تھاں تھاں تے دھی ویچ ویچ کے پیسہ پہ کماؤندے نے. چکلان دے میں ایک گھر برباد کیتا ہے, انہیں دنیا برباد چا کیتی ہے, توجہ نہیں کیتی. بولو سچ آکھیا کہ نہیں آکھیا, میرے کول ایک انگریزنی دی کتاب ہے, انگریزنی دی کتاب ہے جس کا نام ہے کیرن آرمسٹرانگ, کیرن آرمسٹرانگ اس کی کتاب ہے خدا کے لیے جنگ. اس میں لکھتی ہے نئی تہذیب نے پوری دنیا کو ایک چکلے میں لا کھڑا کیا ہے. جب تم نکلو گے گلی میں بازاروں میں سڑکوں پہ تو تمہیں یہ چکلے کے منظر ہر طرف نظر آئیں گے. کتے ٹی وی چلتا ہونا ہے وہ بھی چکلا ہے, کسے تھاں تے ننگی فوٹو ہونی ہے وہ بھی چکلا ہے, کسے بس وچ بیٹھے گا تے پھر اوتھے بھی باجی مسلمان دی بوئے دے وچ بیٹھی ہوے گی, ہر کسے نو ہاتھ پھیر کے پھر اگے سیٹ تے بٹھاوے گی, جہاز تے جاویں گا تے پھر بھی باجی مسلمان دی بیٹھی ہونی ہے, میں ہاجیاں لانت کیوں پہ لانت آپ پونی ہے برباد تے آپ ہونا ہے لبے کیوں مٹھی سوا لبے جڑا جاوے تے کشتی ننگی ویکھدا جاوے واپس آوے تے ننگی ویکھدا آوے تے لبے کی لبنا تے اونوں سی جڑا شرم و حیا نال جاندا غیرت ایمان لے کے واپس آؤں کرم توجہ نہیں ہو کی تھی چکرا میرے تے ناراض ہویا اور ساکھیا ہم گناہ کرتے تھے تو گناہگار سمجھتے تھے سکول زنا کرایا ہے رن نو مشین زنا دی بنایا ہے تے اپنے آپ ترقی والا سمجھتے ہیں یہ تو گناہ نو گناہ نہیں سمجھتے اسا گناہ نو گناہ سمجھا تو مسلمان تو رہے اسا ایمان تو بچا لیا یہ تو گناہ نو سمجھتے رہے ترقی ہے تے کافر ہوئے بیٹھے نے توجہ نہیں کی بلکہ مسلمان دے دین اسلام نبی دے دین نو آکھ دین یہ بے شعوری ہے یہ انسانیت کا دشمنی ہے اسلام آکھیا ہے دو عورتوں دی گواہی ایک مرد برابر سکول آکھیا نہیں یہ توہین ہے عورتوں کی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد برابر نہیں ہونی چاہیے کی ودھایا ہے ودا کے تھے لے گیا ہے رن نو کہ رن کیس کرے تو رن نو گواہاں دی لوڑ نہیں ہوتی پیش کرن دی مرد کیس کرے تو گواہ پیش کرے پر مرد رہ ہوئی ہے تو پھر اسا بھی تو خسرے بیٹھے قسم خدا دی اسا کدو مرد رہے ہیں مرد تے مولا علی سی اسا مکالمہ لی کھڑے ہیں خسرے ہیں سکولی جن خسرے مینو ایک آخد آیا کہ بچے دو اچھ میں کیا بے وقوفا جے سکول دی جنس دا آنکھیں انہاں دا تے ایک ہی اچھا نہیں توجہ نہیں کی جڑی جن سکول وچ بھی بندی ہے انہاں دی میاں نے کھسی دا اے ہونی کھسی انہاں دی جنس ہی نہ ودے قسم خدا دی بے غیرت دی جنس ہی نہ ودے جنس ودے او دی جڑا مصطفیٰ دے دین دی تے اپنے گھر دی غیرت رکھن والا ہے او میاں نہ قسم اس ذات دی جڑا قبر قدرت وچ فقیر دی جان آئی او مفتی کھسی مری اوے او پیر کھسی مری اوے او حاکم کھسی مرے عوام کھسی مرے جنہوں اپنی رن تے تھی بہن دی تے مصطفیٰ دے دین دی غیرت نہ ہوئے نسل ودے ہو دی ودے جنہ مصطفیٰ دے دین دی تے اپنی رن دی غیرت رکھنا توجہ نہیں ہوتی تھی میں کیا دو بچے دو چھڑ اس جنس دا ہک بھی اچھا نہیں بے اولاد چنگی قسم خدا دی چکلا مینو آخدا چشتی آسا گناہگار سا کفر دا قانون نہیں سا چلاؤ دے قرآن نالیت نہیں پھرولیا قرآن دے نمبر پنجی نہیں سن رکھے قرآن دے نمبر دس نہیں سن رکھے سور خان دی زبان دے نمبر دو سو نہیں سن رکھے اے تے سکول ہے جنہیں اون دے نمبر دو سو قرآن دے نمبر بھی قرآن دی ایڈی توہین چکلے دا کنجر تے نہیں کر سکیا جی پروفیسر پہ کرتا ہے مینو چکلا ناراض ہویا ہے وہ آندا اسا کنجر ضرور ہے پر قرآن نو بخش اور من دیتے ہیں قرآن نو اچا تے سمجھنے ہیں توجہ نہیں ہوگی تھی ہاں بولو بولو کسی کا کوئی خدشہ سوال ہے تو اٹھو کسی بولو بولو چپ کرو بھائی بیٹھو بیٹھو بیٹھو میں تمہیں کی پیان لے اللہ کی مہربانی اصا سارے تیل ویکھی پھرنے ہاں کسی تلا تیل کو نہیں رہا ہونا توجہ نال آگ ذوق نال سبحان اللہ آ میرے کو کتاب مسلم طالبات اور یہ سکول کالج یونیورسٹیاں یہ سکول کالج یونیورسٹیاں اس لکھا جی رسالے دے صفحہ نمبر 35 دے اتنے لاہور دا ایک ماڈل سکول ماڈل سکول ماڈل سکول لاہور دا اس کڑی وردی پا کے نہیں گئی سکول والی استانی انہوں دتی ہیڈ مسٹریس نے اس کو سزا دی انہوں کھلار دتا میز دے اتنے منڈے وچ بیٹھے نے کڑیاں وچ نے میز تے کھلار کے انہوں آندی ہے استانی دوپٹہ لا کڑیے اس دوپٹہ لایا آندی ہے قمیص لا نہیں وہ ڈر کے تے کہن لگی معافی معافی دے دیو استانی آکھیا معافی نہیں لا میڈم آکھیا میڈم استانی نہیں میڈم کنجری ہوتی ہے نا اور ساکھیا لا کمیز کمیز اتر گیا کڑی دا پھر اس آخیا ستھن لا پھر وہ ستھن لائی پھر دس منٹ پوری کلاس منڈیاں دے کڑیاں دے سامنے کڑی ننگی کھلوتی رہی پھر ایک گل اسمبلی تک گئی پنجاب اسمبلی تک پنجاب اسمبلی تک گئی ہے تے پھر لانتی سور آکھن وہ سور پہ آکھن کہ انگریز چنگا ہے مولوی دھی تے کپڑا پاندا ہے انگریز سکول چ لا لیندا ہے کپڑے پواون والے نال مسلا ناراض ہویا کھڑا ہے لہاون والے نال خوش ہویا کھڑا ہے لاکھ دی لانت ساڈے تے پے گئی ہور کی لگ سکدی ہے ایمان نال دس ماسٹر سکول چ کپڑے لائی آوندے نے کہ نہیں لائی آوندے بول بول نہیں لائی آوندے تو نہیں بولیں گا تو نہیں بولے گا تو کی سمجھنا میں ایویں ہاں نویں سال دی تیسری دی کتاب گورنمنٹ ساریاں کٹھیاں چھاپیاں تیسری دی جنوں پوچھو چلو جی پنج تے کرا لئیے چلو دھی نوں لکھن تے آ جاوے میں کہ بے غیرتا دھی دی کمائی کھان واسطے دلا بننا پیندا لکھنا نہیں پیندا ہاں ہاں ویکھ لے یہ جماعت سوم آ خسرا بیٹھا ہے اجے تے بوتھے تے میں آ خسرا آ کتاب تیسری دی آ ویکھ آ جنس اتنے بنی کھڑی ہے آ گال پٹے نے آ کتے والا تھلے پینٹ شرٹ نال کڑی ہے ننگی ہے ہاتھ ہاتھ جدو یہ جی کنجر دلے بنن اسلام دشمن تے غیرت دے دشمن تے پھر آپ آنے نے بوش تو پیسے یہ تیسری دی ہے یہ تیسری دی آ ویخ یہ پھر استانی پڑھا دی پی ہے یہ ڈولے کدی کھڑی ہے تو ہوں میں پوچھنا سکول والا کپڑے لائی آوے تو وہ تو ترقی پہ دینا تو چشتی آتا پوائی آ جو سیدہ خاتون جنتی کپڑے چاہیے یہ دشمن ہے لاکھ دی لعنت مینو تائیں یہ کہندا ہے میرے پروفیسر آندا ہے چشتی میں کہ کی ہے اکھ سور دا نام نہیں لیدا میں کہ کیوں ہے اکھ چاری دن ایمان نہیں رہندا چاری دن ایمان نہیں رہندا میں کہ سور نو پوچھے آندا کی میں کہ سور آندا جدوں پروفیسر میرا نام اپنی زبان تے لوے نا میرا اپنا ایمان چاری دن ٹر جاندا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ اے لعنت پے گئی خدا دی قسم کر گیا ایویں تے نہیں آ ویکھ لے او دا ثبوت واسطے تینوں دسیا سی ادھر ویکھ انگریز نے ایک آدمی صاحب پہ لکھ دے نہیں انگریز نے نئی تعلیم کی اس تیز چھری سے عقائد اور اصول اسلامیہ کو بے دردی کے ساتھ زخمی کرنا شروع کر دیا اور ملت بیضا کے مستحکم قلعہ کو متزلزل کرنے کی مضمون کوششوں میں کوئی دقیقہ فرق گزاشت نہ کیا. ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ عیسائیت قبول نہ کریں تو اسلام سے بہرحال دور ہو جائیں. آئی یا کاظمی صاحب دا بیان ہے وہ چشتی دی نہ مننے تے نہ مننے جڑا ہن کاظمی دی نہ مننے ہوندا کی بنے دا ہوں جا پھر جتھے بیٹھے جڑا گل کرے اندے بوتھے دے کتاب چک کے مار آپ چشتی دی حقانیت اور صداقت دی گواہی کاظمی دی کتاب پہ دین دی گئی ہوں. میں پوچھنا وا انگریزی نئی تعلیم کے ذریعے مسلمانوں دے عقیدے ایمان ختم ہوندے نے یہ چھری ہے چھری کاظمی صاحب آخر ہے چھری ہے وڈدی ہے وڈدی ہے تا بوش آخیا ملا مدرسہ تیرا کنجی میری مدرسہ تیرا کالر میرا آ جا کھڑ دلیا ملا کو ٹھڈ کھلاری بیٹھا سی انہیں آخیا آ جاؤ آ جاؤ نینسی پاول آئیے اسلام آباد کفر آباد جنو مانا کفر آباد چاہیے امریکہ دی سفیر گشتی وہ گشتی آئیے انہیں ملوڈے بلائے نے آد پھر بڑا ایڈے ایڈے گاڈیا وہ گئے انہیں اگو آخیا ہم لے کر آئے ہیں تم لیتے کیوں نہیں انہیں اگو آخیا ہم لینے آئے ہیں تم دیتے کیوں نہیں کیا بات ہاں چھ چھ لاکھ دس دس لاکھ لیا پر میں کیا بئی مانو بئی مانو اس راضی نالوں سور چا کھاوو گناہ گھٹ جے توجہ نہیں کی دی او بے ایمانو بھکھا مر جاؤ گناہ گھٹ دی محمد پاک دے دین نو ویچن دا گناہ ود دی او بے ایمانا حسین دے نال ہی میں آئے آئے حسین دی جان قربان ہو گئی ہے تو ٹکر دے پیچھے ایمان دتی بیٹھا تے حالے وی آنا ہے حسین دی جان حسین یا پھٹے منہ میں کیا حسین پاک قبر شریف جو فرماندے ہونگے دفاع گاٹے آ رہا حسور دے گاٹے آ رہا اپنا دفاع بھائی مانا میرا نا ویچدا پھرنا ہے میں تے اپنے دین بچایا بہتر کو آیا وہ شیطان تو پیسے دے اتنے دین ویچی کھڑا ہے کافر بےمان رلیا کھڑا ہے منافق بڑیا کھڑا ہے لانتیا تے حالے میرے نام لے آنا ہے میرا نام نہ لے حسین دے نام لینے کا حقدار تو میرے علی جیسا ہے اور جنوان کیا ہے جنوان کیا کیا انگریز سپریڈنٹ راول پنڈی نے کہا میرے علی شاہ گولڈوی سے شاہ جی ایک فتویٰ لکھ دو ایک فتویٰ لکھ دو تمہارے مسلمانوں کا میری فوج میں بھرتی ہونا جائز ہے نہری رقبہ ہزار میل کا آپ کے نام کر دوں گا پیر صاحب نے فرمایا سن میرے پیر فرمایا روشن ضمیر فرمایا میرے تاجدار گولڑا نے فرمایا فرمایا انگریز تو ہزارہ مربع رقبے کی گل کرنا مشرق تو لے کے مغرب تک ساری روئے زمین دے دے محمد دی شریعت دا فیصلہ نہیں بدلاں گا اور سن میرے پیر صاحب قبلہ سید امام شاہ امام الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول ایک شخص آیا جھوٹا ہوندا دعویٰ سی آپ دے کول مسئلہ لکھاون آیا اونٹ لے آندا مہارا مہارا اونٹ اتے سونے تے چاندی دے زیور پائے سی مارا اٹھ مارا مارا اٹھ لایا آیا آندہ پیر جی فتوہ لکھ دے اے اٹھ تیرا ہے میرے پیر نو جلال چڑھے آئے کپڑے آوے چھاندے نہیں گئے فرمایا جلدی کرو اس مردار نو میرے علاقے چو باہر کڈھو اے میرا دین خریدن آیا کھڑے کیوں نہ ہوئے وہ جنہ دا سلسلہ پیر سیال دا ہوئے وہ ایڈے غیرت مند پیر سیال فوز المقال کتاب دیکھ فوز المقال فی خلفاء پیر سیال میں ضلع حافظ آباد دے اندر پیر سیال دی شان دے اوتے تقریر کیتی ہے پورا موضوع آیا پیر سیال دے اوتے وہ سچ گل بیان کیتی سنا دیا میرا پیر سیال فرمایا کردا سی الحمدللہ الحمدللہ میں کدی کسے انگریز دا منہ نہیں ویکھیا ہائے فرماندے سن الحمدللہ میں کسے انگریز دا منہ نہیں ویکھیا جنگ پہ ایک انگریز آ رہا سی آپ نو ملن دی خاطر میرے پیر سیال نو دسیا گیا انگریز پہ آؤں دا گورنر حکومت انہاں دی سی میرا پیر اندروں سوڑا پایا گیا آج دا پیر تے خوش ہو جانا کہ سار آ رہا ہے کون آیا سار آیا ہے جی تے کنجر آیا تے سار پہ آؤں دا تے وہ سی سچا پیر آئے آئے آئے آئے دل سوڑا پایا گیا کافر میرے کول کیوں پہ آؤں دا دل ادھروں سوڑا پیا ادھروں کافر دا دل سوڑا پی گیا رستے وچوں پیچھا مڑ گیا میرا پیر آندا شکر ہے رب من بچا لیا جنگ پہ ہوندی سی جنگ وکٹوریا دی ملکہ ملکہ وکٹوریا انگریزنی اس دور دی بادشاہی انگلینڈ دی او دی جنگ ہو رہی سی افغانستان دے نال میرا پیر مرشد سیال حجرے چ کدی باہر آوے کدی جاوے کدی آوے کدی جاوے تے بول کی بولن اپنی بولی اچ جنگ والی بولی اچ ایک بول بولن بار بار وہ بول بھی سناواں انہاں دی بولی دا فرماون جد جد پٹھان جد پٹھان تلوار اٹھے سی رن لندن چ گھگرے چمتے سی اے میرے پیر مہر علی دے مرشد دی گل ہے ہم تو کہتے ہیں یہ شرم کے خلاف ہے لاکھ دلانتے بے شرم قوم ہے ساڈی ایڈی بے شرم بنی کھڑی ہے خدا دی قسم کر کے آنا بے شرم جڑے ہیں جڑے شرم والے نے اوتے شرم والے ہے تے او کی حال ہے رننا دے اوتے کھوتے استعمال ہوئے کھڑے نے بلو پرنٹ ماویں کھنڈی حال ہے وی آندے نے شرم ہو رہا میں نو ایک کاندا چشتیا او تو بولدا کیویں ایویں بولیدا پہلو کیویں بول دے سن میں کہ قبلا لوہے تے سونے دے ہتھیار اوزار ایک نہیں ہوندے سونے واسطے نکیا نکیا ہتھوڑیاں ہوندیاں نے لوہے واسطے ہن سونے دی ہتھوڑی نال لویا کٹا کٹیچے گا تے میں کہ قبلا پہلو مسلمان سن شرم و حیا دا پے کر ننگے سر ننگے سر جو کوئی بستی وچوں لنگدا سی نا تے نمبردار پنڈ دا کھلے مار مار کے باہر کڈدا سی ایتھے کئی بابے بیٹھے ہون گے جڑی اس گل دی گواہی پیش کرن گے نہیں لگ سکدا سی ننگے سر تے ننگے سر ہون نو بے غیرتی سمجھدے سن اور اج رن دے اوتے چڑھیا کھوتا بنی اے فلم سکول والے بنوائی اے بلو پرنٹ تے ویندی اے ماں تے بہن تے پوچھو تے آندے نے ترقی میں کہیا قبلا یہو جا لوہے دے واسطے وہ پرانے ہتھیار وہ پرانی ہتھوڑیاں نہیں چل سکدیاں فقیر چشتی دے وڈوان چل سن توجہ نہیں کیتی ایک مریض ہوئے جڑا گولی نال اٹھ کھلوندا ہے ایک ہوے جنوں خنجر ڈھیڈ وچ ڈاکٹر ماردا ہے ہن ڈاکٹر دا قصور نہیں مریض دا قصور ہے جنی بیماری اوکھی ہوے علاج وی توجہ نہیں ہوگی سبحان اللہ دعا کر صدقہ محمد عربی دا آمین سانو یہودی سنٹرا تو رب بچاوے مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ قرآن شریف وسیلہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے جواب دے انہوں نے کہا کہ وسیلہ جائز نہیں ہے وسیلہ خود دیوبندی مولویاں جائز رکھے میں حوالہ گل اپنے گھر دی کراں گا حوالہ انہاں دا دیاں گا میں دیوبندیاں دے گھر وچوں ثابت نہ کراں کہ وسیلہ ہوندا ہے قرآن والا تے میرا نک وڈ دے واہ توجہ نہیں ہوگی تو نہیں تے جڑا منکر اونوں آکھ چلو اپنا نک نہ وڈھا تو نہیں کرنا نہ کر جڑے کردے پے انہاں تے نہ روک توجہ نہیں ہوگی تھی ہاں تو آپ تے مکالا مال جویں ملے ہن ساکو تے نہ پریشان کر جو اسا اپنے بھرا کو بخشواون دی کوشش کرن دے کھڑے ہیں قران دے بہانے نال نہ مراد اوتھے ہی ساکو نہیں توجہ نہیں ہوگی تھی نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں ہے یہ مسئلہ ضرور ان لوگوں کو بتا دیں نبی پاک کتاب دا نام ہے الصحابہ فی تمییز الصحابہ شارح بخاری محدث ابن حجر عسقلانی دی اس وچ لکھا ہے نبی پاک نے حضرت طلحہ دے جنازے دے اوتے نماز تو بعد دعا مانگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ باقی میں انہاں ضرور آکھاں گا انہاں ضرور آکھاں گا مینوں ایک اگلے دن مسئلہ پوچھدا ہے ہاں چشتی آئے دس ختم جائے دے میں کہو تہاڈا کھانا خراب ہو گئے قوم ختم ہو گئی دین ختم ہویا عزت ختم ہوئی غیرت ختم ہوئی آزادی ختم ہوئی شان ختم ہوئی ایمان ختم ہوئے تہاڈا ختم ختم نہیں سکے جاوا ملا میں کہ تینوں اسے واسطے یہودی پیسے دیندا ہے نا ہاں اے حالے تک ختمہ دا جھگڑا ضرور رکھیں پنا مراد آ تو تاں ویکھ توجہ نہیں ہوگی پر سچ کہہ گیا اللہ میں اقبال دین ملا فی سبیل اللہ پسا اے میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے منع کرتے ہیں یہ نہ منع کرنے کرنا ہے نبی پاک نال جنگ شروع کیتی اخیر رب تے آکھ لوتے ہیں ہوں اندر رب تو بھی نہ منگو توجہ نہیں کی تھی. پہلو آخر سن خدا تو نہ منگو, نبی پاک تو نہ منگو, تو ہوں کیا آگنے. افسوس ایک یہ ایک جماعت سیفی جو ذکر کرتے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا ذکر دینے سے دل زندہ ہو جاتا ہے. دل زندہ نہیں ہوتا, وہ بندہ ہلدا چاہتا ہے. یہ ڈرامے سارے میں ویکھے ہوئے. میں اتنے گیا یہاں کے بڑے پیر کو پچھا پچھا گیا, وہ آتا ہے جڑا مینو تے میرے خلیفہ نو ولی نہ منے وہ آئی کافر. کیا نام مراد اللہ دا ولی تے جڑا ہوندا وہ آتا جڑا مینو منے وہ کافر. ولی دے سد تک سخت ہوں, وہ آدھا جڑا مینو ولی آخے میں آدھے لڑ پوا. وہ آتا جڑا مینو میرے خلیفہ نو ولی نہ منے وہ آئی کافر. ایک اللہ معافی دے کہ جھوٹ دل جاری نہیں. میرا ایک شگرد ہے, میرا ایک شگرد گلفام ہوں نا لاہور رہدا فیکٹری کام کر فیکٹری ملازم ہے. وہ کول چلا جا, وہ تین یہ ہوئی دل اے دل کی ادھر بھی ہلا دے گا ادھر بھی ہلا دے گا. جی یہاں دے دل جاری ہونا وہنا نا تو تین میں طریقہ دسنا, تو انہوں دیا دونوں باہواں فڑ کے نا دونیں اتنے کر لے ہوں آکو ہلا کر دو. جی ہل جائے تو پھر آگے یہ ساری ایک برکت سے بھولیا دل جاری ہونا یہ نہیں آخ دے جڑا اندر لوتھڑا پیا ہلن لگ پے. یہ تو باندر کا بھی پالو تو ہلن لگ پینا. توجہ نہیں کی دل جاری ہون دا مقصد ہوے جڑا پیر مہر علی شاہ لکھیا. میرا تاجدار ہے گورلا لکھتا ہے ملفوظات فرمایا دل جاری ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سنوبری شکل کا جسم گوشت کا ٹکڑا ہلنے لگ جائے. فرمایا یہ تو تھوڑی سی ورزش سے بھی حاصل ہو جاتا ہے. فرمایا دل جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندے دے دل دا دھیان ہر ویلے اپنے رب والے پاسے رہے. یہ مقصد ہے دھیان سر تے چھری بھی رکھی ہوے گاٹے تے تو پھر بھی دھیان رب والے پاسے ہو. مجبر سا مجال ماسا جے دین خدا خدا تو توجہ ہٹ جاوے پھر دل جاری ہے. تے جے لتر انج کرو تے سائی ہوراں دا دل بھی کھلو جاوے تے ہر شے کھلو جاوے. تے ہن تو آکھے دل جاری ہو پیا, اے دل جاری نہیں. دل جاری اے جڑا ہے نا اے ہن او بیٹھ کے نا میں گیا تھا نا تے میرے سامنے بیٹھ گیا انہاں دا وڈیرا. انہاں دا وڈیرا مینوں میں مرید کرنا اس آخر مولی بابا بولتا ہے فسا لوا چنگی گل بنے پر یہ پتہ نہیں میں چشتیاں کا فسیا مینو کون فسا سکتا. میں پیر امام شاہ کا فسیا. سیانے آتے ہیں بازاں کا شکار کدی کاواں دے بوتھے چاہتا ہے. وہ بازا نے مینو شکار کیتا مینو کیڑا فسا سکتا سی. وہ بیٹھ گیا تو مینو آوے یہ توجہ کیوں اور میں بیٹھا وا میں آخا نہ مراد کود کود پہ لڑتا ہے میرے لڑ کے کروں. میں پرواہ ہی نہ ہوئی کچھ ہوے تو مینو بھی ہوئے تو سارا ڈرامہ سی جب کھ نہیں نہ بنیا نال میرے آتا ہے اے لکھا پٹھان ہے نا اے لکھا دا مولوی دکھنا دا نفس دیر خبیز دیر انہیں نہیں ایک پشتوں میں نمی ہوندی سی آخی آئے نال دن واندہ ہے یہ یہ مولوی ہے نا اس کا نفس بہت خبیز ہے بچی مات دل جاری کران دیا ایمان ہی دے بھائے اے اللہ دے ولی دی نشانی ہوندی یاد رکھنا ہے. آخری گل کرن لگا اللہ دا ولی چوہا نہیں ہوندا, اللہ دا ولی شیر ہوندا. شیر تو جڑا رب دا ولی شیر ہے نا جا مہر علی انگریزاں دے دور وچ رہی کدی اصلا نہیں رکھیا. میرا پیر امام شاہ کدی اصلا نہیں رکھیا رکھیا سی ایمان نال دسو ایتھے آپ تے مرید بیٹھے ہون گے کدی اصلا رکھیا سی نہیں سی رکھیا. تے سیفیاں نو ویکھے گا پیر طریقت رہبر شریعت ہاں جی حضرت اگے ہون گے ادھر دس کلاشن کو ادھر دس کلاشن کو وچوں کی ہے لا خوف. میں کہ قبلہ حال لا خوف ہے دس کلاشن کوف نے تو جی قبلہ پر خوف ہو پھر نال میزائل رکھنے پاؤ سکے فقیر لے پر نالے میں آکھیا کسے آکھیا خسرے نو اسلحہ رکھ ہوئے انہیں آکھیا ساڈا دشمن کیڑا ہے او میں آکھیا کھانا خراب ہو جے تو تساں کسے دے خلاف بولنا ہی نہیں او تہاڈا کیڑا دشمن ہے چشتی تھا تھا تے چشتیاں دے درد دا کتا ہی خدا دی قسم ہے تھا تھا تے بولدا ہی دنیا کفر دے پٹ رگڑے دینا لیکن تیرے سامنے نہ کدی باڈی گارڈ ویکھے گا نہ کدی جیب چاکو رکھاں گا سبحان اللہ کیوں اس واسطے میں مولا علی نو منن والا ہاں میرا مولا علی گھروں باہر نکلیا ہے اگے تلواراں لے کے بندے سویرے کھڑے سن پوچھیا کد واسطے کھلوتے جے ارد کد لج پالا تیری حفاظت واسطے فرمایا آسمان والے تو بچاؤں دا جے مینوں بھئی موت جد لے کے آنی ہے اتوں فرشتے تو اونوں تے کوئی روک نہیں سکدا تے مولا علی نو کدے تو بچاؤنا جے تے مہر ولایت دی علی لاوندا ہی اس واسطے میرا ایمان ہوئی ہے ولی او ہوے گا جڑا بے خوف ہو ہے بے خوف ہوے میری اگے تے گلاں اے پھر اگا موضوع نکل جان گے بس کرو اے مسجد دے تعمیر ہے میاں محمد فاروق احمد صاحب کی طرف سے پہ او چھت پاون والی ہے مسجد دی او چھت پاون والی ہے او سکول دی چھت واسطے تے بوش دیندا ہے کیونکہ او سکول مسجد یہودی دی ہے اے مسجد خدا دی ہے اے غریب دے نال ہی او یہودی دے نال ہی ہن تینوں آپے فیصلہ کر مسجد یہودی والی چاہی دی ہے یا رب دے پاک نبی والی چاہی دی ہے تے پھر اٹھ جنے ہو سکدے نہیں اس مسجد دی چھت واسطے میں وی حصہ پائی جانا تساں وی پائی جانا بسم اللہ اللہ جنہ میری کیسٹا لینی ہو من میرے نوے موضوع ہو رہے ہیں انہاں دی عزت دا خیال رکھدا ہاں میں انہاں دی نہیں موڑی اس واسطے تو بھی جو کچھ ہو سکدا یہ تپا دے اللہ آباد تشاد رکھی شیر عجب انہاں دی عزت دا خیال رکھدا ہاں میں انہاں دی نہیں موڑی اس واسطے تو بھی جو کچھ ہو سکدا یہ تپا دے اللہ آباد تشاد رکھی شیر عجب 23 اگست بروز سوموار بعد نماز عشاء مدرسہ محمدیہ فریدیہ نالے والے مسجد لودرا بندہ ناچیز دا 6 رجب نو خطاب ہے 7 رجب نو 24 اگست بروز منگل 11 بجے دن بستی تیوت نزد پل کھنڈا والی موزا کوٹ لال شاہ 20 رجب 6 ستمبر نو بروز سوموار بعد نماز عشاء ڈگری کالج لودرا دے پیچھے 13 شعبان 29 ستمبر بروز ہاں جی بستی محمد علی دے اندر 23 شعبان 27 شعبان 13 اکتوبر بروز بہت بار ماہ شاہ بستی پونگری والی نزد داونا موڑ کروڑ پکا روڈ لودران سلام اے